ซีดีชุดธรรมะจากเหตุการณ์พุทธศักราช2544โดยพระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ประยุตโตเรื่องมองสงครามอเมริกาทาลีบันผ่านภูมิหลังของชมพูทวีปตอนที่3บรรยายเมื่อวันที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2544 เรื่องค้างไว้เกี่ยวกับทาลิบันที่จริงก็ไม่ใช่เรื่องทาลิบันว่าทาลิบันเพิ่งมีที่เราจะพูดกันนี่เป็นสมัยก่อนเป็นแต่เพียงว่ามันเป็นภูมิหลังของประเทศหรือดินแดนที่เกี่ยวข้องมาถึงทาลิบันนี่ที่จริงคุยกันเรื่องอย่างนี้มันต้องมีแผนที่ก็ไม่ได้เตรียมไว้นี้ก็อยากจะทบทวนอะไรนิดหนึ่งเพราะเรื่องประวัติศาสตร์ยังก็เกี่ยวกับเรื่องของภูมิศาสตร์เพราะว่าเราพูดประวัติศาสตร์ของประเทศไหนประเทศนั้นอยู่ที่ใดเราก็ต้องรู้ถิ่นรู้อะไรเหล่านั้นนี่มีเรื่องที่เคยพูดไว้ว่าดินแดนแถบนี้นะที่เกี่ยวข้องก็มีอาเซียใต้นะซึ่งได้เทียบว่าโดยคร่าวๆก็เท่ากับชมพูทวีปสมัยโบราณแล้วก็เหนือขึ้นไปเหนือปากีสถานกับอัฟกานิสถานก็เป็นอาเซียนกลางทีนี้เรื่องการแบ่งและจับพวกดินแดนประเทศอะไรเหล่านี้ก็ไม่ค่อยลงกันเท่าไหร่ก็เลยจะต้องพูดถึงทวีปอาเซียทั้งหมดทวีปอาเซียเนี่ยก็มีการแบ่งเป็นเขตนี้การแบ่งเนี่ยก็นักวิชาการตำราต่างๆก็ไม่ค่อยลงกันเท่าไหร่บางตำรานี่ก็จะแบ่งเป็น4เขตบางตำราก็แบ่ง5บางตำราก็แบ่ง6นะอันนี้อย่างสหประชาชาติเคยกำหนดให้แบ่งเป็น4เมื่อปี1994เขาให้ใช้ระบบสหประชาชาติก็ไม่ปรากฏว่าใครนิยมตามเนี่ยก็ไปใช้แบบเก่าๆสหประชาชาติเขาแบ่ง4แล้วเขาไปจัดเอาซีบีเรียซึ่งเป็นดินแดนของรัสเซียโดยถือรัสเซียเป็นหลักรัสเซียอยู่ยุโรปเลยเอาทั้งหมดของรัสเซียถึงไปเป็นยุโรปไปอันนั้นไซบีเรียนั้นก็เลยกลายเป็นส่วนของยุโรปไปด้วยก็ไม่มีใครเอาด้วยแล้วก็เอาไออาเซียใต้อาเซียกลางบางส่วนมารวมกันอย่างพวกที่เราเรียกอาเซียกลางพวกอุซเบกิสถานตาจิกิสถานเติร์กเมนิสถานอะไรพวกนี้เขาก็มารวมกับพวกอัฟกานิสถานลงมาอินเดียอะไรพวกนี้ก็แปลของสหประชาชาตินี่ไม่ค่อยเป็นที่นิยมอันนี้บางแบบที่ว่าออกเมื่อกี้5บางแบบ6ในที่นี้ก็แบ่งแบบ6แบบ6นี่ก็จะมีเหนือนะอาเซียนเหนือแล้วก็อาเซียใต้อาเซียตะวันออกอาเซียตะวันออกเฉียงใต้อาเซียตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็อาเซียกลางอาเซียนเหนือก็ไซบีเรียนั่นเองก็คือส่วนของรัสเซียอาเซียตะวันออกก็พวกไหนล่ะก็ตะวันออกไกลที่เขาเรียกตะวันออกไกลเดอะฟาร์อีสต์ก็เป็นพวกจีนไต้หวันเกาหลีฮ่องกงเดี๋ยวนี้เป็นจีนไปแล้วญี่ปุ่นพวกนี้ก็จัดเป็นพวกอาเซียตะวันออกแล้วก็มาอาเซียใต้อาเซียนใต้กันที่พูดไปกันที่แล้วซึ่งก็มีปัญหาอีกแม้แต่ว่าตกลงเรียกเอเชียใต้ก็แบ่งไม่ตรงกันบางพวกบอกว่าเอาอัฟกานิสถานออกไม่รวมอยู่ในอาเซียนใต้เขาจัดอัฟกานิสถานเนี่ยไปเข้ากลุ่มพวกตะวันออกกลางเนี่ยเข้ากับพวกตั้งแต่อิหร่านอิรักไปเลยซีเรียอะไรพวกนั้นก็เอาอัฟกานิสถานไปเป็นอาเซียตะวันตกเฉียงใต้ เรียกว่า Southwest Asia อันนี้ของเรานี่เราเอาตามพวกที่ถือว่าอัฟกานิสถานนี่อยู่ในอาเซียนใต้เป็น Southwest South Asia ซึ่งในแง่ของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมเนี่ยน่าจะเข้าเรื่องดีกว่าเพราะว่าอย่างที่เราพูดไปแล้วตั้งแต่สมัยพุทธกาลเลยก่อนพุทธกาลเนี่ยก็ชมพูทวีปก็กินไปถึงอัฟกานิสถานเนี่ยแคว้นต่างๆพวกคันธาระกัมโพชาเนี่ยก็กินไปถึงแถวนั้นแล้วก็มีเรื่องราวในอดีตก็ถึงพระเจ้าอโศกอะไรก็ดินแดนก็กินไปถึงแถวนั้นนั่นก็เราเอาระบบที่จัดอัฟกานิสถานนี่เข้าอาเซียนใต้อาเซียนใต้ก็มีอะไรก็นั่นแหละที่บอกว่าตั้งแต่บังคลาเทศมาแล้วก็มีเนปาลภูฏานอินเดียปากีสถานอัฟกานิสถานแล้วก็ศรีลังกาแต่ถ้าเราเทียบกับชมพูทวีปเราก็ตัดศรีลังกาออกซะเอาแต่แผ่นดินใหญ่มองพอมองเห็นภาพไหมเพราะว่าแผนที่อาเซียเราก็คงพอนึกได้ทีนี้ก็ไปอาเซียตะวันออกเฉียงใต้ก็พวกเราแหละนะก็ไทยลาวเขมรเวียดนามก็คืออินโดจีนทั้งหมดพม่าอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์และบรูไนและพวกนี้นะนี่เรียกว่าเซาท์อีสต์เอเชียแล้วก็ต่อไปก็อาเซียตะวันตกเฉียงใต้เซาท์อีสต์เอเชียก็เนี่ยตั้งแต่อิหร่านไปนะถ้าพวกหนึ่งเขาเอาอัฟกานิสถานด้วยเราไม่เอานี่เขาเอาอิหร่านเปอร์เซียเก่าเนี่ยไปอิรักไปพวกมิดเดิลอีสต์ตะวันออกกลางเนี่ยก็จัดอยู่ในพวกนี้แล้วก็เหลืออยู่อันก็คืออาเซียกลางซึ่งแบ่งไม่ตรงกันอาเซียกลางนี่พวกหนึ่งนี่จะเอาหมดมองโกเลียมณฑลซินเกียงของจีนแล้วก็มารวมพวกอาเซียกลางที่เคยอยู่ในอำนาจของโซเวียตแล้วตอนหลังแตกออกมาตอนแล้วโซเวียตล่มสลายก็ที่เราพูดถึงกันบ่อยอาเซียนกลางพวกนี้ก็มีตาจิกิสถานอุซเบกิสถานเติร์กเมนิสถานแล้วอะไรเกอร์จีสถานกาซัคสถานนะพวกนี้เป็นสถานหมดพวกนี้ก็ปัจจุบันก็เป็นมุสลิมหมดนับถือศาสนาอิสลามพวกนี้เคยอยู่ใต้อำนาจของโซเวียตตอนนี้ก็แตกออกมาเป็นอาณาจักรเป็นประเทศต่างๆย่อยๆก็รวมอยู่ในอาเซียกลางซึ่งถ้ารวมมองโกเลียคือซินเกียงของจีนและทิเบตเข้าไปด้วยนะก็ใหญ่มากรวมและเนื้อที่นี่ตั้ง3ล้าน4แสนกว่าตารางไมล์รองจากจีนนี่3ล้าน6แสน9หมื่นกว่าตารางไมล์จีนประเทศเดียวนะฮะใหญ่กว่าอาเซียกลางทั้งหมดรวมกันแต่ว่ายังมีประเทศหนึ่งที่ใหญ่กว่าอาเซียกลางนี้คืออะไรไม่นับโซเวียตเอาเพราะว่าแตกไปหมดแล้วรัสเซียแตกอเมริกาก็จีนนี่ถือได้ว่าเท่ากันแล้วใครเล็กกว่ากันจีนใหญ่กว่าจีนใหญ่กว่าในเรา70,000กว่าตารางไมล์หรือรวม80,000ตารางไมล์ก็จีนนี่3ล้าน6แสน90,000กว่าตารางไมล์ส่วนสหรัฐนี่เขา3ล้าน6แสน10,000กว่าตารางไมล์นี่ก็เป็นประเทศที่เรียกว่ามาเป็นคู่แข่งในยุคต่อไปต่อไปเนี่ยจีนจะเป็นประเทศที่ขึ้นมาสู่ความเป็นคู่แข่งกับสหรัฐก็ขนาดประเทศก็พอๆกันแต่ว่าพลเมืองผิดกันเยอะนะอเมริกานี่พลเมืองแค่200กว่าล้านจีนเท่าไหร่1,200กว่าล้านแล้วมึงปัจจุบันเนี่ยอเมริกาแทบจะเป็นเศษเลยนะก็นี่แหละทีนี้อาเซียกลางเนี่ยบางพวกเขาไม่ยอมจัดพวกมองโกเลียพวกซินเกียงของจีนเขาเอาเข้าไปเป็นจีนที่ว่าเขาก็นับเฉพาะพวกที่ลงท้ายสถานเมื่อกี้ ที่เคยอยู่ใต้อำนาจโซเวียตที่แตกออกมาพวกนี้นะนับเฉพาะพวกนี้เป็นอาเซียนกลางอันนี้ก็เป็นแบบที่นิยมอีกแบบถ้านับเฉพาะพวกนี้ก็เหลือล้านห้าแสนกว่าตารางไมล์ลดลงไปก็เกินครึ่งนี่เราก็ต้องรู้จักพวกถิ่นแทนเหล่านี้ก็เป็นอันว่าถ้ามองดูอัฟกานิสถานเป็นหลักอัฟกานิสถานนี่ก็ตอนออกมาก็เป็นปากีสถานแล้วก็เลยมาไปอินเดียเหนือขึ้นไปก็อาเซียนกลางใช่ไหมแล้วก็ไปทางตะวันตกก็อิหร่านเปอร์เซียเก่าแล้วก็ไปอิรักเป็นตะวันออกกลางนะก็เป็นแดนดินแดนมุสลิมหมดต่อจากนั้นแล้วก็ไปมียิวแทรกอยู่เนี่ยแล้วอัฟกานิสถานก็อย่างที่เราบอกแล้วว่ามันเป็นทางผ่านอยู่จุดที่ว่าจากจีนมาอินเดียก็ผ่านหรือถ้าจะวกอย่างแอบเข้ามาบีบหน่อยก็เข้าปากีสถานก็คือแถวๆนั้นปากีสถานส่วนเหนือกับอัฟกานิสถานนี่ก็ถ้าหากว่าจากอินเดียหรือจีนจะไปยุโรปไปตะวันออกกลางเป็นต้นไปกรุงโรมอะไรพวกนี้ก็ต้องผ่านแถวๆอัฟกานิสถานเพราะฉะนั้นจึงเป็นทางผ่านของการค้าแล้วก็การยกทัพตลอดถึงรวมถึงวัฒนธรรมต่างๆด้วยนี่เรามองเห็นภาพอย่างนี้แล้วทีนี้ก็มาดูก็ขอย้อนหลังกลับไปเรื่องของชมพูทวีปแล้วทีนี้นี่ชมพูทวีปก็ขอทวนอีกทีเพราะได้บอกไว้แล้วว่าชมพูทวีปเนี่ยสมัยพุทธกาลเนี่ยมี16แคว้นนะเริ่มนับตั้งแต่บังคลาเทศมานะมีแคว้นอังคะมคธกาสีโกศลวัชีมัลละเจตีวังสะกุรุปัญจาละมัชฌสุรเสนะอัสกะอวันตีคันธาระกัมพูชะนะนี่ก็อัฟกานิสถานก็มาสุดเขตของชมพูทวีปก็คือแคว้นคันธาระแล้วก็เหนือขึ้นไปก็กัมพูชาเนี่ยกัมพูชานี่ก็คงจะเข้าไปกินถึงพวกอาเซียนกลางเป็นดินแดนที่มีชื่อเรื่องม้าเนี่ยเป็นแหล่งของม้าที่ดีพันอย่างดีเนี่ยมีชื่อในคัมภีร์เลยแล้วในสมัยหลังตำราฝรั่งเขาก็บอกแคว้นคันธาระด้วยกัมพูชาเนี่ยเป็นแหล่งของม้าพวกที่หามาไปใช้การสงครามก็ได้มาจากแถวนี้ถือว่าได้มาดีเนี่ยยุคสมัยโบราณก็ต้องใช้ม้าในการรบมากนี่แคว้นคันธาระก็กินตั้งแต่ปากีสถานส่วนบนนะเช่นอย่างเมืองตักกศิลานี่ก็อย่างที่บอกวันก่อนแล้วว่าตักกศิลาที่เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงมากก็อยู่ใกล้เมืองอัลลาฮาบัดนะอัลลาฮาบัดซึ่งเป็นเมืองหลวงของปากีสถานปัจจุบันเพราะนั้นบอกพลาดไปหน่อยคือบอกใกล้เกินไปคือผมวัดผิดวัดใหม่แล้วได้23กิโลเมตรจากเมืองอัลลาฮาบัดที่เป็นเมืองหลวงของปากีสถานนะไปทางตะวันตกก็คือไปทางเมืองกาบูลของอัฟกานิสถานก็หมายความว่าตักกศิลาเนี่ยก็ต้องวัดไปทางเมืองกาบูลระหว่างเมืองหลวงสองเมืองระหว่างเมืองหลวงของปากีสถานปัจจุบันคืออัลลาฮาบัดแล้วก็ไปยังกาบูลที่เป็นเมืองหลวงของอัฟกานิสถานก็จะผ่านเมืองตักกศิลาตักกศิลาก็ใกล้มาทางเมืองอัลลาฮาบัดแค่28กิโลไปทางตอน23กิโลตำราหนึ่ง28กิโลก็ตำราก็เพี้ยนหรือต่างหรือผิดกันบ้างได้นิดหน่อยนะก็อยู่ระยะเนี้ยตีซะว่าเอา25ก็ได้เฉลี่ย25กิโลแต่ที่จริงน่าสนใจอันก็คือระหว่างเมืองตักกศิลาไปถึงเมืองกาบูลที่เป็นเมืองหลวงของอัฟกานิสถานเนี่ยมีอีกเมืองหนึ่งซึ่งเป็นเมืองสำคัญในปัจจุบันด้วยนะเป็นเมืองใหญ่ชื่อเมืองเปชวานี่เป็นเมืองใหญ่เคยเป็นเมืองหลวงในอดีต นี่ยปัจจุบันนี้เป็นเมืองสำคัญอยู่ในปากีสถานก่อนที่จะถึงเขตแดนกับอัฟกานิสถานเปชวานี่ชื่อในอดีตชื่อว่าเมืองบุรุษปุระบุรุษปุระบุรุษปุระนี่เคยเป็นเมืองหลวงของแคว้นใหญ่ในอดีตการซึ่งจะได้เล่าต่อไปนะแล้วก็จากนั้นแล้วจึงมาถึงเมืองกาบูลเพราะนั้นดินแดนแถบนี้เคยเป็นถิ่นสำคัญในประวัติศาสตร์อารยธรรมโบราณนี้กาบูลนั่นก็ในอดีตก็ไม่มีชื่อเสียงในสมัยเมื่อ 3,000 ปี 2,000 ปีนะแต่ว่าไปมีที่บอกไปแล้วนะเลยจากกาบูลไปทางตอนตก150กิโลเมตรจำได้ไหมมีเมืองอะไรเป็นที่ตั้งของพระพุทธรูปใหญ่สูง55เมตรชื่อว่าเมืองพามิยานนะจำไว้เลยว่าเมืองพามิยานที่มีภูเขาใหญ่แล้วก็แกะสลักพุทธรูปไว้ในภูเขาเนี่ยพามิยานนี่ก็ตะวันตกต่อไปจากเมืองกาบูลอีก150กิโลนะทีนี้เหนือขึ้นไปก็บอกแล้วว่าเหนือพามิยานขึ้นไปก็มีเมืองสำคัญชื่อเมืองแบคตราเนี่ยจำได้ไหมแบคตราที่เป็นเมืองหลวงของอาณาจักรแบคทรียแบคทรียเนี่ยทางชมพูทวีปภาษาบาลีเรียกว่าแคว้นโยนกเคยได้ยินไหมขอนิดหนึ่งแทรกพูดถึงคำว่าโยนกบอกว่าโยนกเนี่ยในแคว้นแบคทรียแบคทรียเมืองหลวงอยู่ที่เมืองบักตราหรือแบคตราหรือพักตราเนี่ยถ้าพูดแบบบาลีคล้ายๆพักตรานะฮะแปลว่าหน้าก็ได้นะพักตราหรือแบคตราเมืองหลวงของแคว้นแบคทรียเนี่ยก็อยู่ห่างจากเมืองมาซาอีชารีฟ22กิโลไปทางตอนตกใช่ไหมคือเมืองที่เขากำลังแย่งกันปัจจุบันเนี่ยตอนนี้กำลังสู้กันหนักเลยเนี่ยให้เรารู้ว่าเนี่ยกำลังสู้กันอยู่ใกล้เมืองหลวงของแคว้นแบคทรียคือแคว้นโยนกนะตอนนี้กำลังรบกันอยู่แย่งแคว้นโยนกแย่งเมืองหลวงของแคว้นโยนกนะอาณาแบคตราเมืองหลวงของแคว้นโยนกนะอยู่ห่างจากมาซาอีชาริฟ22กิโลเมตรไปทางตะวันตกทีนี้แคว้นนี้ทำไมจึงเรียกโยนกนี่อยากจะบอกให้ทราบโยนกเนี่ยในสมัยนั้นเขาหมายถึงพวกกรีกทำไมเรียกพวกกรีกว่าโยนกโยนกเนี่ยเป็นภาษาบาลีก็โยนกะหรือโยนกาโยนโกเป็นคนทีนี้ถ้าเป็นแคว้นเป็นดินแดนเรียกว่าโยนะเฉยพอเป็นคนเติมกะเข้าไปโยนะเนี่ยก็มาจากภาษากรีกว่าไอโอเนียเคยได้ยินไหมไอโอเนียคำว่าโยนกก็โยเนียไอโอเนียพวกเปอร์เซียเรียกว่าโยนะเนี่ยมันเพี้ยนนั่นแหละก็เป็นธรรมดาภาษาต่างชาติเวลาเรามาพูดแล้วมันก็เพี้ยนใช่ไหมก็เป็นอันว่าโยนกโยนะมาจากไอโอเนียไอโอเนียนี่เป็นชื่อดินแดนกรีกเป็นกรีกสมัยโบราณคือกรีกสมัยโบราณเนี่ยเรียกว่าไอโอเนียเป็นกรีกภาคตะวันออกก็เล่านิดหน่อยเพื่อจะให้ท่านเข้าใจนะไอโอเนียกรีกโบราณเนี่ยถ้าเป็นคนเรียกว่าไอโอเนียนนะพวกไอโอเนียนกรีกเนี่ยถูกไล่ออกมาจากแผ่นดินกรีกก่อนนั้นไม่ต้องพูดเมื่อพันปีก่อนคริสต์ศักราชพันปีก่อนคริสต์ศักราชนะถูกขับไล่ออกมาจากแผ่นดินกรีกแกก็หนีมาอยู่ตามหมู่เกาะอีเยนหมู่เกาะอีเยนเนี่ยก็อยู่ระหว่างเตอร์ลกีกับกรีกนั่นเองคือระหว่างเตอร์ลกีกับกรีกเนี่ยมันมีเกาะต่างๆอยู่แล้วก็บางส่วนก็ขึ้นมาอยู่บนแผ่นดินเตอร์กีเตอร์ลกีนี่เป็นประเทศหนึ่งที่แปลกคือมีทั้งยุโรปแล้วก็อาเซียใช่ไหมไอ้ส่วนที่เป็นอาเซียเนี่ยเป็นภาคตะวันออกเรียกว่าอนาโตเลียพวกไอโอเนียนกรีกเนี่ยก็หนีมาแล้วก็มาอยู่ที่หมู่เกาะอีเยนบ้างแล้วก็มาอยู่ที่แผ่นดินตุรกีส่วนที่เป็นอนาโตเลียคือตุรกีตะวันออกในอาเซียนี้บ้างนะพวกนี้ก็อยู่แผ่นดินเรียกว่าไอโอเนียนี่ไอโอเนียกรีกโบราณเนี่ยนะเป็นแผ่นดินสำคัญเป็นดินแดนแห่งปราชญ์นักปราชญ์ใหญ่ๆของกรีกยุคแรกเนี่ยเกิดที่นี่แล้วก็เกิดในสมัยพุทธกาลนะก็เอาว่าเขามาเมื่อพันปีก่อนคริสต์ศักราชยุคที่เกิดนักปราชญ์ของกรีกก็คือคศเรียกได้ว่าพร้อมกับพระพุทธเจ้าเลย นะเช่นเทลิสอเน็กซิมานเดอร์พีทาโกรัสนะอะไรเฮราคลิตัสอะไรพวกนี้นะฮะเนี่ยพวกนี้ยุคเดียวกับพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะเทลิสเนี่ยฝรั่งเขานับถือว่าเป็นนักปรัชญาตอนตกคนแรกนะนักปรัชญาตอนตกคนแรกและเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้วยคนแรกของกรีกปรากฏว่าปีเกิดกับตายของแกเนี่ยเกือบตรงกับพระพุทธเจ้าเลยแกเกิดเมื่อ624ปีก่อนคริสต์ศักราชพระพุทธเจ้าถ้าเทียบตามของเราเราถือว่าเกิดประสูติ623ปีก่อนคริสต์ใช่ไหม ก็แสดงว่าเทลิสเนี่ยเกิดก่อนพระพุทธเจ้าปีเดียวนะแล้วแกตายเมื่อปี546ก่อนคริสต์ศักราช ก็หมายความว่าแกตายก่อนพระพุทธเจ้าปรินิพพาน3ปีอายุของแกก็ได้78ปีพระพุทธเจ้าอายุ80ใช่ไหมนี่เขาแกเป็นนักปราชญ์กรีกคนแรกอันนี้ในพีทาโกรัสเนี่ยที่บางคนเรียกว่าไพทาโกรัสเนี่ยเป็นนักคณิตศาสตร์คนแรกของกรีกแล้วก็มีอันหนึ่งที่น่าสังเกตคือเป็นแนวคำสอนสายที่เชื่อในการเวียนว่ายตายเกิดนะนี่ก็อยู่ในยุคพุทธกาลหมดพวกนี้ก็ถือว่าเป็นพวกกรีกนักปรัชญารุ่นแรกซึ่งมาเป็นรุ่นอาจารย์ของพวกโซเครติสเปโตอริสโตเติลอีกทีนะฮะอันเนี้ยก็เป็นเรื่องสำคัญไอโอเนียนกรีกนี่สำคัญมากในประวัติศาสตร์ของอารยธรรมตะวันตกนะนี้พระพุทธเจ้าพูดถึงพวกอาณาจักรไอโอเนียนเนี่ยก็เรียกว่าโยนะในพระไตรปิฎกเราเคยพูดกันแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนหลักเรื่องปฏิเสธวันนะใช่ไหมจะมีพระสูตรเยอะแยะที่พระพุทธเจ้าตรัสปฏิเสธเรื่องระบบวรรณะ4ของพราหมณ์ก็ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสกับพราหมณ์เรื่องวรรณะเนี่ยพระองค์ก็ยกเหตุผลต่างๆมาปฏิเสธเรื่องการเชื่อวรรณะของพวกพราหมณ์นะในมัชฌิมนิกายก็มีพระสูตรหนึ่งชื่อว่าอัสสลายตนะอัสสลายนะสูตรพระพุทธเจ้าก็พูดกับพราหมณ์เนี่ยชื่ออัสสลายนะเนี่ยพระองค์ก็ตรัสเหตุผลต่างๆที่แสดงว่าไอ้ระบบวรรณะเนี่ยมันไม่จริงพราหมณ์สอนว่าพระพรหมเป็นผู้สร้างกำหนดวรรณะ4แล้วว่าพราหมณ์เนี่ยเกิดจากพระโอษฐ์ของพระพรหมเป็นพรหมทายาทเป็นทายาทของพระพรหมพระองค์ก็ยกเหตุผลทีละข้อละข้อแล้วมาอันหนึ่งพระองค์ตรัสบอกว่าในแคว้นโยนกในแคว้นโยนะเนี่ยคือไอโอเนียเนี่ยมีชนชั้นเป็น2ชนชั้นเท่านั้นคือชนชั้นเจ้านายกับชนชั้นทาสงั้นนะอ่านนะฮะไม่ได้มี4จะว่าเป็นความจริงพระพรหมสร้างโลกบรรดาลจัดไว้มนุษย์ทั้งโลกก็ต้องเป็น4วรรณะสิใช่มั้ยไอ้นี่กรีกมันไม่เป็นไอโอเนียมันมีแค่2วรรณะนะใช่มั้ยแล้วของเขาไอ้ที่เป็นเจ้านายกับเป็นทาสเนี่ยมันเปลี่ยนกันได้คนที่เป็นเจ้านายก็กลับเปลี่ยนเป็นทาสได้เป็นทาสก็กลับเปลี่ยนเป็นเจ้านายได้แล้วจะเป็นอย่างจริงอย่างที่พวกพราหมณ์ว่าได้ยังไงใช่ไหมเพราะพราหมณ์บอกเป็นโดยชาติกำหนดมันเปลี่ยนไม่ได้นะนี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่พระพุทธเจ้ายกมาพูดก็เลยปรากฏชื่อโยนะอยู่ในนี้ด้วยในพระไตรปิฎกพูดถึงโยนะก็คือไอโอเนียนกรีกนี่ใช่ไหมก็พูดถึงพวกกรีกแสดงว่าน่าจะมีการติดต่อถึงกันนี่เราไปดูในประวัติศาสตร์กรีกพวกกรีกก็ปรากฏว่าแบ่งชนชั้น2เหมือนกันตรงตามนี้เป๋งเลยนะคือพวกกรีกเนี่ยจะมีพวกลิเบรันกับพวกเซอร์วิลหรือเซอร์ไวเพราะว่าแม้แต่แบ่งวิชาการต่างๆเขาก็แบ่งเป็น2อย่างคือ1ลิเบรันอาร์ตแปลว่าศิลปวิทยาของพวกเสรีชนลิเบอรัลนี่ก็แปลว่าเสรีชนพวกเจ้านายแล้วก็พวกเซอร์วายหรือเซอร์วิลอาร์ตแปลว่าศิลปวิทยาของพวกชนชั้นทาสนะเนี่ยลิเบอรัลอาร์ตนี่ก็เดี๋ยวนี้เรามาเรียกว่าเป็นศิลปศาสตร์ใช่ไหมก็เกิดมาจากสมัยกรีกอันนี้ลิเบอรัลอาร์ตเนี่ยตามสมัยนั้นความหมายก็คือวิชาการที่ใช้สมองวิชาการที่ใช้ความคิดส่วนเซอร์วิลหรือเซอร์ไวอาร์ตเป็นศิลปศาสตร์ของชนชั้นทาสก็คือใช้แรงงานฝีมือนะอันนี้ ก็เลยชัดเลยเพราะว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้ตรงเป้งบอกว่าไอ้พวกกรีกเนี่ยไอโอเนียเนี่ยเขาแบ่งชนชั้นเป็นสองพวกเป็นพวกเจ้านายกับพวกทาสนะนี่ก็แสดงถึงความสัมพันธ์กันทีนี้ขอเล่าอีกนิดหนึ่งว่าพวกไอโอเนียนกรีกเนี่ยนะฮะต่อมาพอคศ545ปีก่อนคริสต์ศักราชก็หมายความหลังจากเทลิสตายปีเดียวนะก็ตอนระยะใกล้จะพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานพวกไอโอเนียนกรีกเนี่ยถูกอาณาจักรเปอร์เซียตีได้ก็เลยตกเป็นของอาณาจักรเปอร์เซียจักรวรรดิเปอร์เซียที่ยิ่งใหญ่ตกเป็นของเปอร์เซียเมื่อ545ปีก่อนคริสต์ศักราชต่อจากนี้ความเจริญของกรีกก็ย้ายไปอยู่ที่เอเธนส์นะอย่างพวกโสเครติสเนี่ยเกิดที่เอเธนเป็นเอเธเนียนเอเธเนียนกรีกเป็นกรีกของเอเธนนะโสเครติสนี่ก็เกิดหลังพระพุทธเจ้า150ปีใช่ไหมโดยประมาณก็ศตวรรษครึ่งแต่ถ้านับตามแบบตะวันตกก็ต้องหักออกไป60ปีก็เกิดหลังพระพุทธเจ้าในราวสักศตวรรษนึงใช่ไหมแล้วตะวันตกเขาก็ยกย่องโสเครติสว่าเป็นนักปรัชญาคนแรกที่นำวิธีสอนแบบถามตอบมาใช้แต่ถ้าเราไปดูพระไตรปิฎกพุทธเจ้าใช้สอนแบบวิธีถามตอบเป็นหลักเลยใช่ไหมอย่างเนี้ยอย่างที่ผมยกมาให้ดูเรื่องพระพุทธเจ้าโต้กับพราหมณ์เรื่องวันนะเนี่ยพระองค์ถามตอบเท่านั้นถามว่าในอาณาจักรแคว้นโยนะพวกไอโอเนียเขาแบ่งเป็นสองวันนะจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมแต่คนนั้นก็ต้องใช่ใช่ใช่อย่างนี้เป็นต้นนะเนี่ยพุทธเจ้าใช้มาก่อนโสกราติสก็เกิดหลังพุทธเจ้าในราวศตวรรษครึ่งแล้วหลังจากโสกราติสก็เพลโตก็ลูกศิษย์ใช่ไหมเพลโตก็เกิดหลังโสกราติส38ปีใช่ไหมแล้วก็มาอริสโตเติลก็เกิดหลังเพโต40ปีอริสโตเติลก็มาเป็นอาจารย์ของอเล็กซานเดอร์มหาราชนะอเล็กซานเดอร์มหาราชก็เกิดหลังอริสโตเติลด้วยจะ24ปีนะเนี่ยว่ากันไปตามลำดับเอาละนี่จะให้รู้ความเป็นไปเป็นมาของ2แถบนะถ้าเราจะรู้เรื่องตะวันตกเราจะเข้าใจฝรั่งเราต้องเข้าใจไปถึงกรีกด้วยใช่ไหมฮะเพราะแนวคิดของกรีกเนี่ยได้รับอิทธิพลไอของตะวันตกเนี่ยได้รับอิทธิพลจากพวกกรีกโรมันโบราณนะทีนี้ทำไมเรื่องมันมายังไงถึงเรียกแคว้นแบคทีเรียว่าโยนกอ้าวนี่ก็ต้องเล่าอีกนิดเดียวจะจบแล้วก็คือว่าต่อมานะหลังจากเมื่อกี้ที่บอกว่าแคว้นเปอร์เซียไปตีได้ไอโอเนียเมื่อปี545ก่อนคริสต์ศักราชใช่ไหมฮะนี่ต่อมาอเล็กซานเดอร์มหาราชปี329โดยประมาณ330เลยฉะนั้นก็ก่อนมาอินเดียก็ใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ตีเข้ามาก็ได้ไอโอเนียนี้ด้วยแล้วก็มาตีเปอร์เซียได้ใช่ไหมพอได้เปอร์เซียแล้วยกทัพมาก็มาตีแบคเตียได้ที่บอกแล้วแคว้นโยนกก็ตกเป็นของอเล็กซานเดอร์มหาราชก็ได้เมืองเฮราตก็ตั้งเป็นเมืองอเล็กซานเดรียได้เมืองกันดาหารซึ่งเข้าใจว่ามาจากคำว่าคันธาระเนี่ยก็ตั้งเป็นเมืองอเล็กซานเดรียอีกเมืองหนึ่งแล้วขึ้นไปได้เมืองแบคตราก็ตั้งแล้วก็กลายเป็นอาณาจักรของพวกกรีกไปแล้วก็แม่ทัพที่สืบต่อมาก็ชื่อพระเจ้าซีเลคัสใช่ไหมนี่พอพวกกรีกมาครองที่แบคเตียเนี่ยชาวชมพูทวีปชาวอินเดียเนี่ยอย่าเรียกชาวอินเดียเลยเรียกชาวชมพูทวีปกันเลยชาวชมพูทวีปเนี่ยติดมาเรียกพวกกรีกว่าไอโอเนียหมดไม่ว่าแกจะไปกรีกไหนเพราะรู้จักเดิมด้วยรู้จักกรีกกับพวกไอโอเนียนใช่ไหมอิตาอเล็กซานเดอร์นี่แกเป็นแมซิโดเนียนใช่ไหมอยู่เหนือขึ้นไปแต่ว่าพวกชมพูทวีปก็เรียกไอโอเนียนั่นแหละก็เรียกโยนะโยนกหมดดังนั้นไอแคว้นแบคเตียนี่พวกกรีกมาปกครองพวกชมพูทวีปก็เรียกพวกแคว้นแบคเตียว่าโยนกเรียกว่าโยนะคือเรียกพวกกรีกเป็นโยนะหมดไม่ว่าอยู่ที่ไหนใช่ไหมก็เลยแคว้นแบคเตียซึ่งเป็นอาณาจักรของกรีกที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มาพิชิตได้แล้วเป็นดินแดนของกรีกปกครองกันมาอีกหลายศตวรรษเนี่ยก็เลยในราวสองศตวรรษที่กรีกปกครองแท้จริงนะฮะก็เลยกลายเป็นดินแดนโยนกเป็นดินแดนของพวกไอโอเนียนกรีกไปนะก็เลยคนชมพูทวีป คัมภีร์ของเราก็เรียกแบคทีเรียนี้ว่าโยนะเรียกคนว่าโยนกนะเรื่องก็เป็นมาอย่างนี้นะก็โยงกับที่พูดคราวที่แล้วก็จบเนี่ยก็เรื่องราวต้องรู้อริยธรรมโบราณแล้วให้สัมพันธ์สองทางได้ใช่ไหมนี่ของเราเวลานี้หนึ่งเราก็ไม่ค่อยรู้เขาอย่างเรื่องของกรีกโรมันความคิดแนวความคิดมาอย่างไรเราก็ไม่ค่อยเข้าใจอย่างพวกเนี้ยโซเครติสเพโตริสโตเติลเนี่ยแกคิดจะพิชิตธรรมชาติตลอดเนี่ยแล้วแนวคิดนี้ก็เข้าครอบงำอริยธรรมตะวันตกมาจนปัจจุบันที่จะคอนเควสต์ออฟเนเจอร์ต้องพิชิตเอาชนะธรรมชาตินะจนกระทั่งมาผิดหวังว่าธรรมชาติเสียใช่ไหมทำให้เกิดการพัฒนามายั่งยืนตอนนี้เปลี่ยนบอกว่าต้องเลิกคิดพิชิตเอาชนะธรรมชาติต้องอยู่อย่างกลมกลืนกับธรรมชาตินะอยู่ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาตินี่พุทธศาสนานี่สอนว่าสิ่งทั้งหลายนี่เป็นระบบธรรมชาติอันเดียวกันเป็นไปตามเหตุปัจจัยมีความสัมพันธ์ที่เป็นเหตุเป็นผลอะไรก็ตามเกิดขึ้นก็กระทบกันหมดมนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกได้เพราะนั้นเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเป็นส่วนพิเศษเราก็ปรับปรุงคุณภาพมนุษย์ให้ดีจะได้ให้มนุษย์เนี่ยมาเป็นส่วนร่วมที่ช่วยเกื้อหนุนระบบธรรมชาติให้มันดีแนวคิดก็ต่างกันไปเลยนะก็เนี่ยแนวคิดต่างๆเหล่านี้มีมาแต่โบราณทั้งนั้นนะก็ต้องรู้เขารู้เราทั้งในแง่ของเหตุการณ์ในแง่ความเป็นไปสภาพบรรยากาศแวดล้อมที่เห็นมากก็คือพวกเศรษฐกิจความเจริญด้านนี้แต่ที่สำคัญคือรากฐานเรื่องความคิดจะต้องเข้าถึงขั้นนี้รู้เข้าใจรากฐานความคิดของทั้งสองฝ่ายตอนนี้เราก็มามุ่งที่รากฐานความคิดกันเอาจุดเนี้ยที่สำคัญที่สุดที่จะเข้าถึงจริงๆนะเพราะว่าตัวรากฐานความคิดเนี่ยมันเป็นตัวมโนกรรมที่กำหนดความคิดออกมาสู่การกระทำนะเจตจำนงออกมาสู่พฤติกรรมของมนุษย์ทั้งหมดใช่ไหมแล้วก็กำหนดวิถีของอริยธรรมนะถ้าเข้าใจรากฐานของความคิดก็รู้ความเป็นมาของอริยธรรมหมดไม่มีอะไรสงสัยนะฮะเรียกโยนกกระจบกันสมัยโบราณในคัมภีร์ก็พูดถึงแคว้นโยนกเนี่ยก็คือแคว้นแบคเตียเนี่ยแบคเตียนี่ก็พวกนี้ก็อยู่ในเขตที่พวกจะเดินทางจากจีนมาอินเดียจะไปจากจีนอินเดียไปยุโรปไปตะวันออกกลางก็ผ่านทางนี้เท่านั้นเลยเพราะนั้นดินแดนทางเนี้ยจะเป็นที่รวมของอารยธรรมและวัฒนธรรมมีทั้งของศิลปะอินเดียฮินดูมีทั้งพระพุทธศาสนามีของจีนของเต๋าก็มีนะแล้วก็มีของพวกกรีกพวกอียิปต์มาอยู่แถวนี้นั้นตอนที่พวกทาลิบันทำลายพระพุทธรูปที่พามิยานสององค์ใหญ่เนี่ยเขาสั่งทำลายหมดนะรูปทั้งหลายเนี่ยที่มีในอัฟกานิสถานเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่เขาให้เราทำลายหมดนั้นทางผู้นักประวัติศาสตร์โบราณคดีและศิลปะจึงต้องเสียดายอย่างยิ่งเพราะที่นี่มันเป็นที่รวมแหล่งของอริยธรรมใช่ไหมแล้วมันก็ทำให้หลักฐานเสียสิใช่ไหมเพราะกรีกก็มีอียิปต์ก็มีจีนก็มีนะอินเดียก็มีมารวมกันอยู่ที่นี่ทางผ่านของอริยธรรมอันนี้จุดหนึ่งที่อยากจะพูดซึ่งเป็นจุดที่ก็อาจจะยังเป็นความลึกลับอยู่ไม่ค่อยแน่นอนก็คือเมืองกันทหารที่ปัจจุบันเขาอ่านกันว่ากันดาห่าเนี่ยนะที่เขากำลังรบกันเนี่ยเทพทิ้งบอมไปเยอะเลยเนี่ยกันดาห่าเนี่ยกันทหารเนี่ยก็เมื่อวันนั้นท่านถามทีใช่ไหมว่ากันทหารนี่จะเป็นเกี่ยวอะไรกับกันทาระคือตำราต่างๆต้องหายากที่จะบอกก็โดยมากจะเลี่ยงไม่ยอมพูดถึงความโยงกันระหว่างกันทหารกับกันทาระก็มีอยู่ตำราเล่มเดียวที่เจอที่บอกเรื่องนี้ตำรานั้นชื่อว่า The Hindu World นะก็เป็นเอ็นไซโคโลปีเดียเรื่องของฮินดูก็จะมีเรื่องของภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์อารยธรรมของสมัยโบราณในทิมเนี้ยทั้งหมด ขาบอกเลยบอกว่าแคว้นคันธาระนั้นว่าคร่าวๆก็รวมทั้งแคว้นกันดาห้าในปัจจุบันทีนี้กันดาหานี่ไม่ใช่แค่ชื่อเมืองนะเป็นชื่อแคว้นและกันดาหานเนี่ยมาเป็นเมืองหลวงของแคว้นกันดาห้าอีกทีหนึ่งนั้นกันดาห้าเนี่ยเขาบอกว่าโดยคร่าวๆแล้วก็อยู่ในแคว้นคันธาระนั่นก็น่าจะเป็นไปได้ว่าคำว่ากันทหารเนี่ยก็เพี้ยนไปจากคันธาระได้แล้วเขาคำว่ากะคะเนี่ยมันคล้ายๆกันใช่ไหมกอคอแล้วก็ดหาเนี่ยถ้าลดอะออกไปเนี่ยมันจะเป็นถาตะทันทีเลย KANDAHAR ตัด DA เอา A ที่ D ออก D ไปต่อกับ H นี่เป็นทอธงใช่ไหมในภาษาบาลีก็เป็นกันธาระชัดเลยฉะนั้นการทหารเนี่ยน่าจะเราก็สันนิษฐานทั้งว่าเรายังไม่มีไอ้หลักฐานที่แน่นอนแต่ว่าสันนิษฐานได้เพราะเนื้อที่บริเวณดินแดนมันอยู่ในแถบนั้นนะก็การทหารก็เป็นดินแดนแคว้นคันธาระนะอันนี้คันธาระก็อย่างที่ว่าแล้วก็กินเหนือขึ้นไปเข้าไปจนถึงปากีสถานตากศิลาเปชวาอะไรมาถึงกาบุญพามิยานแล้วก็ต่อขึ้นไปก็เป็นแคว้นแบคทีเรียโยนกนะอันนี้ก็ได้เห็นภาพซึ่งเป็นเรื่องเชิงประวัติศาสตร์บวกภูมิศาสตร์ก็จะทำให้เราเข้าใจอะไรต่ออะไรชัดเจนยิ่งขึ้นนะนี่พอได้ภาพอย่างนี้แล้วทีนี้ก็ย้อนกลับไปเรื่องเก่าละนี่ชมพูทวีปเนี่ยมีอารยธรรมเริ่มต้นมาตั้งแต่ประมาณ 3,000 ปีก่อนคริสต์ศักราชนะบางตำราก็เอาแค่ 2,800 ปีบางตำราก็ 2,500 อันนี้ก็เอาโดยประมาณก็แล้วกันอารยธรรมยุคนี้เขาเรียกว่าอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุลุ่มแม่น้ำสินธุก็เป็นแม่น้ำที่สำคัญของอินเดียมี2แม่น้ำคือคงคานะแล้วก็เนี่ยสินธุทีนี้สินธุนี่ก็เป็นแม่น้ำที่อยู่ทางที่ตอนตกเฉียงเหนือซึ่งมาเข้าเขตปากีสถานนะนี่อารยธรรมลุ่มน้ำสินธุนี่เขาเรียกโมเห็นโจดาโรกหารัปปะก็อยู่ลุ่มแม่น้ำสินธุนี่ปัจจุบันก็แหล่งสำคัญก็อยู่ในเขตปากีสถานจะกินเข้ามาในอินเดียด้วยนี่ก็ประมาณทัก 2,500 ถึง 3,000 ปีก่อนคริสต์ศักราชเนี่ยก็มีอารยธรรมนี้เกิดขึ้นนะซึ่งเจริญรุ่งเรืองมากมีการสร้างตึกหลายๆชั้นนะแล้วก็มีระบบชนประทานนะซึ่งแสดงว่าเขาเจริญรุ่งเรืองอย่างดีทีเดียวนี้อยู่ต่อมาจนกระทั่งอีกประมาณ 1,000 ปีประมาณก่อนคริสต์ศักราช 1,500 ปีก็มีชนเผ่าอารยันนะชนเผ่าอารยันเนี่ยก็มาจากแถวๆอิหร่านก็อบพยพแล้วก็รุกรานเข้ามาก็มารบชนะพวกลุ่มน้ำสินธุนี้ก็เข้าครอบครองก็เข้าใจว่าจับพวกคนลบเนี้ยเป็นทาสแล้วพวกอารยันนี่ก็เข้ามาตั้งแต่พอก่อนคศ1500ปีแล้วก็ขยายเข้ามาเรื่อยๆมันก็คงต้องตีต้องบุกอะไรเข้ามาหาดินแดนบุกเบิกกันไปเนี่ยจนกระทั่งระยะ 1,200 ปีก่อนคริสต์ศักราชก็ตั้งถิ่นฐานกันดีพวกนี้ก็นำเอาศาสนาพราหมณ์เข้ามาศาสนาพราหมณ์ก็นับถือเทพเจ้าผู้สร้างโลกแล้วก็มีระบบวรรณะว่าพระเจ้าพระพรหมตอนแรกเขาเรียกประชาบดีนอกจากสร้างโลกแล้วก็สร้างมนุษย์ด้วยสร้างมนุษย์ก็จัดระบบสังคมมนุษย์มาเสร็จโดยจัดตั้งคนเป็นวรรณะสี่นะพวกพราหมณ์นี่ก็เกิดจากพระโอษฐ์ปากของพระพรหมแล้วก็กษัตริย์เกิดจากพระปาหาคือแขนของพระองค์ก็เป็นนักรบแล้วก็พวกเวชสะพวกแพทย์ก็เกิดจากตะโพกหรือขาก็เป็นนักเดินทางธุรกิจค้าขายไปนะแล้วก็เป็นพวกสูตรก็เกิดจากพระบาทของพระองค์ก็รับใช้อันนี้ถ้าหากว่าแต่งงานข้ามวรรณะกันก็เป็นจันทานพวกนอกวรรณะยิ่งต่ำหนักเข้าไปอีกถูกกดขี่แล้วก็ทอดทิ้ง เนี่ยเหยียดหยามอันนี้พวกสูตรก็คงจะเป็นพวกเนี้ยพวกชนพื้นเมืองที่ถูกจับเป็นทาสก็ถูกเหยียดลงไปก็พวกเรียกพวกตัวเองว่าอารยันอารยันก็คืออริยะในภาษาบาลีบาลีเรียกอริยะสันสกฤตเรียกว่าอาริยะแล้วก็ฝรั่งก็ไปเรียกเป็นอารยันก็อันเดียวกันพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสบอกคนไม่ได้เป็นอริยะหรือเป็นอารยันเพราะชาติกำเนิดไม่ใช่เป็นเพราะเป็นกษัตริย์พราหมณ์แพทย์แต่เป็นเพราะความประพฤติการกระทำของตัวเองโดยเฉพาะการไม่เบียดเบียนเดือดผู้อื่นนี่บอกทำไมถ้ายังเป็นพวกเบียดเบียนทำร้ายผู้อื่นจะเป็นอริยะไม่ได้ก็คือเป็นอริยชนไม่ได้นะเนี่ยร่องรอยของแนวความคิดก็คือพวกเนี้ยถือว่าอริยันก็คือชนเผ่าชั้นสูงเพราะนั้นเขาจะแบ่งนอกจากวรรณะ4เนี่ยเขายังจัดอีกนะว่าวรรณะ4กษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรพวกสูตรนี้ไม่มีทางเป็นอริยะไม่เป็นอริยะนะความเป็นอริยะก็อยู่ที่กษัตริย์พราหมณ์ของเขาต้องพราหมณ์ก่อนด้วยพราหมณ์1กษัตริย์2นะแล้วก็พวกแพทย์เผ่าเป็นได้อริยะนะส่วนพวกสูตรน่ะเป็นอริยะไม่ได้นะทีนี้ก็แปลว่าศาสนาพราหมณ์ก็เจริญงอกงามขึ้นแล้วก็มาแบ่งจับสังคมความเชื่อลัทธิต่างๆนั้นมีผลต่อสังคมมากศาสนาไม่ใช่มีความหมายแค่สิ่งที่นับถือปฏิบัติพิธีกรรมแต่หมายถึงกฎเกณฑ์ทางสังคมทั้งหมดเลยอันนี้ก็ระบบวรรณะก็เกิดขึ้นแล้วก็มีคัมภีร์สำคัญศักดิ์สิทธิ์เรียกว่าพระเวทนะซึ่งพราหมณ์เป็นผู้ผูกขาดกษัตริย์พอศึกษาได้บ้างแพทย์ก็พอจะศึกษาได้บ้างแต่ว่าพราหมณ์เนี่ยเป็นเจ้าของเรื่องแล้วก็เลยผูกขาดการศึกษาด้วยเพราะว่าเมื่อจะศึกษาพระเวทคนวรรณะสูตรนี้ศึกษาไม่ได้เลยนะต่อมาเขาวางโทษว่าใครที่เป็นสูตรมาฟังสาธยายพระเวทให้เอาตะกั่วล้อมเดี่ยวถูมันนะถ้ามันสาธยายพระสูตรให้ตัดลิ้นมันเสียถ้ามันเรียนพระเวทให้ผ่ากายมันสองซีกนี่กฎเนี้ยมาในคัมภีร์มนุษยธรรมศาสตร์ที่มาเป็นแม่บทกฎหมายไทยเนี่ยกฎหมายไทยเราใช้มานวธรรมศาสตร์หรือเราเรียกกันว่ามนุธรรมศาสตร์เนี่ยเป็นแม่แบบเนี่ยเอาจากอินเดียมาคัมภีร์นี้เป็นพวกของพราหมณ์เพราะฉะนั้นถือระบบวรรณะเนี่ยอันนี้ก็วรรณะสูตรแวนไม่มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนการศึกษาก็ถูกผูกขาดอยู่แล้วก็เมื่อปฏิบัติตามพระเวทพราหมณ์ก็จะเป็นผู้ที่จะบอกว่าจะต้องทำยังไงแล้วก็กลายเป็นผู้ผูกขาดสติปัญญาและการศึกษาแล้วเสร็จแล้วพราหมณ์ก็จะบอกว่าพระเจ้าต้องการยังไงนะแล้วมาให้มนุษย์ทำไงไอ้นี่คือผูกขาดอำนาจด้วยใช่ไหมคนอื่นจะติดต่อกับพระพรหมไม่ได้พราหมณ์ก็มาบอกว่าตอนนี้พระเจ้าต้องการอย่างนี้ๆนะหรือพระเจ้าโปรดเรื่องนี้เอาใจพระเจ้าทำไงบูชายัญนะก็ไอการบูชายัญก็เจริญงอกงามขึ้นพราหมณ์ก็ได้ค่าทักษิณาเรียกทักษิณาซึ่งเป็นค่าทำพิธีซึ่งพุทธศาสนามาเปลี่ยนเป็นทักษิณาที่ถวายให้แก่ผู้ที่ทำประโยชน์ความดีเรียกว่าทักษิณาเนี่ยพุทธศาสนาศัพท์เขามาใช้จะเปลี่ยนหมดนะเติมเดิมก็ทักษิณานี่ก็คือค่าทำพิธีว่าทำพิธีบูชายัญถ้ายิ่งพิธีใหญ่ก็ยิ่งได้ค่าตอบแทนมหาศาลกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ก็ต้องประกอบพิธีบูชายัญที่ใหญ่เช่นอย่างอัศวเมธเคยได้ยินไหมข้าม้าบูชายัญนะข้าม้าบูชายัญนี่ก็กษัตริย์ก็ต้องอยากยิ่งใหญ่ใช่ไหมก็ต้องทำพิธีนี้นะต้องเลือกม้าที่ยอดเยี่ยมหนึ่งตัวแล้วก็มีม้าบริวารแล้วก็คัดเลือกเจ้าชายนักรบทหารเอกติดตามไปร้อยคนนอกนั้นไม่นับนะก็ตามไอ้เจ้าม้าตัวนี้ไปทำพิธีก่อนแล้วก็ออกเดินทางไอ้มานี่ก็ไปไหนผ่านแดนไหนถ้าใครให้ผ่านก็แสดงว่ายอมอยู่ใต้อำนาจถ้าใครไม่ยอมให้ผ่านก็รบถือโอกาสรบไป1ปีแล้วก็กลับมาระหว่างนี้เขาก็ประกอบพิธีรื่นเริงสนุกสนานกันพิธียันใหญ่เรียกว่าอัศวเมธพอกลับมาถึงก็แสดงว่าได้ชัยชนะหมดทั่วแดนที่ผ่านไปก็ประกอบพิธีฆ่ามาตัวนั้นบูชาเทพเจ้านะ ก็แสดงถึงความยิ่งใหญ่ของกษัตริย์ผู้นั้นเนี่ยกษัตริย์องค์ไหนจะยิ่งใหญ่ที่สุดก็จะต้องประกอบพิธีอโศกเมฆจนกระทั่งมากษัตริย์พุทธอย่างพระเจ้าอโศกไม่เอาด้วยปฏิเสธนี้เนี่ยก็เรื่องของพราหมณ์กันหนึ่งระบบวรรณะเนี่ยสองการผูกขาดพระเวทและการศึกษาแล้วก็สามเรื่องพิธีบูชายัญนะฮะซึ่งใครจะไปสวรรค์จะไปดีมันก็ต้องบูชายัญนะถ้าบูชายัญบางทีเขาเรียกว่าสัพพะเมฆฆ่าทุกอย่างบูชายัญมนุษย์ก็เอาด้วยฆ่าคนบูชายัญเลยนะนี่การบูชายัญก็เป็นเรื่องสำคัญของพระเวทนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเอาละให้เห็นพอให้เห็นว่าสภาพของสังคมอินเดียนะนี่พระพุทธเจ้าเนี่ยก็ทรงประสูติมาท่ามกลางสภาพนี้ทรงไม่เห็นด้วยเลยนี่ก็เป็นเบื้องหลังภูมิหลังการเกิดขึ้นของพุทธศาสนาพระเจ้าประสูติก็ตรัสเลยว่าเราสิเป็นผู้เลิศในโลกเป็นผู้ประเสริฐเพราะว่าพราหมณ์เขาถือว่าพระพรหมยิ่งใหญ่ที่สุดหลักพุทธศาสนาบอกมนุษย์นี่แหละแต่ถ้าฝึกตนแล้วจะประเสริฐเราบอกว่าทันโตเศรษฐโมนุษย์เสสุขวิชาจรณะสัมปันโนโสเศรษฐโถเทวมานุเสบอกว่าในหมู่มนุษย์ผู้ที่ฝึกแล้วประเสริฐแต่ผู้ที่สมบูรณ์ในวิชาจรณะประเสริฐแม้แต่ในหมู่เทวดาและพรหมนะและมวลมนุษย์เลยนะฉะนั้นพระพุทธศาสนาก็บอกว่าถ้ามนุษย์ฝึกตนเองแล้วเนี่ยจะประเสริฐกว่าประเสริฐกว่าเทพพรหมทั้งหลายเทพพรหมก็ต้องยอมเคารพบูชามนุษย์ใช่ไหมเนี่ยก็คำประกาศที่พระพุทธเจ้าตรัสตอนประสูติอันนั้นคือสัญลักษณ์ของการประกาศอิสรภาพของมนุษย์นะเพราะว่าตอนเดิมนั้นมนุษย์เนี่ยอยู่ใต้อำนาจของเทวดาของพราหมณ์หมดเลยพอพระพุทธเจ้าประสูติปั๊บก็เปลี่ยนประกาศศาสนาหนึ่งไม่ยอมรับระบบวรรณะใช่ไหมเพราะว่าใครจะเกิดมายังไงก็ตามมาบวชแล้วเสมอกันเป็นสมณะสากยบุตรทั้งสิ้นนะแล้วก็ถ้าได้ฝึกตนบรรลุอรหันต์แล้วเป็นผู้ประเสริฐสุดไม่นับวรรณะกันเลยนะไม่ว่าจะเกิดจากวรรณะไหนแล้วก็ไม่ยอมรับพระเวทพระองค์ก็ประกาศไตรวิชาไตรเวทแบบใหม่ไตรเพศแบบใหม่ก็คือวิชา3นะวิชา3นี่แหละคือเทียบกับไตรเพศนะซึ่งมนุษย์ทุกคนเนี่ยฝึกตนเองแล้วมีการศึกษาดีก็จะบรรลุได้ทุกคนเสมอกันแล้วก็บอกว่าการบูชายัญเส้นสูงเทพเจ้านั้นไม่สามารถจะให้สำเร็จผลที่ต้องการนะฉันอยากจะได้ลาภได้ความยิ่งใหญ่อะไรพวกเนี้ยนะพระองค์บอกว่าไม่ใช่เทพบันดาลอยู่ที่ธรรมนะธรรมก็คือความจริงของสิ่งทั้งหลายที่มีตามธรรมดาซึ่งเป็นไปตามเหตุปัจจัยเป็นต้นนี่แหละพระพุทธเจ้าก็ย้ายจากเทพมาสู่ธรรมนั้นการเกิดของพระพุทธการเกิดขึ้นของพระพุทธศาสนาเนี่ยจุดสำคัญก็คือการเปลี่ยนจากเทพสูงสุดเป็นธรรมะสูงสุดนะอย่างในพระสูตรบางสูตรนี่จะพูดไว้ชัดเจนนะเพราะเขาถือพรหมเทพสูงสุดบันดาลทุกอย่างพระพุทธเจ้าบอกธรรมความจริงของสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นอยู่เนี่ยเป็นสูงสุดเป็นมาตรฐานตัดสินทุกอย่างแต่ว่าเมื่อทำเป็นใหญ่กับเทพเป็นใหญ่เนี่ยวิธีปฏิบัติของมนุษย์จะต่างกันไปถ้าเทพเป็นใหญ่มนุษย์ก็ต้องไปอ้อนวอนขอให้พระองค์โปรดแต่ถ้าทำเป็นใหญ่มนุษย์ต้องเรียนต้องศึกษาหาเหตุปัจจัยต้องใช้ปัญญาใช่ไหมไม่ต้องไปอ้อนวอนใครแต่ว่าคุณต้องศึกษานะใช่ไหมให้ความจริงของสิ่งทั้งหลายเช่นมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยกฎธรรมชาติเนี่ยอ้าวแล้วเราจะปฏิบัติให้ได้ผลเราทำไงเราก็ต้องรู้สิใช่ไหมก็ต้องศึกษาเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาก็ยกเลิกพิธีบูชายัญใช่ไหมเอาธรรมเป็นใหญ่ไอ้พิธีบูชายัญเป็นวิธีปฏิบัติสัมพันธ์กับเทพเจ้าวิธีสัมพันธ์กับธรรมะคือสิกขาฝึกตนนะเพราะนั้นพุทธศาสนาก็มาย้ำหลักเนี่ยที่บอกว่าผู้ที่ฝึกตนเนี่ยประเสริฐสุดนะแล้วก็ผู้ที่ฝึกตนสูงสุดก็เป็นพระอรหันต์นะเป็นผู้ประเสริฐสุดทั้งในมนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกเลยนะอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ใหญ่มากนะซึ่งกระทบผลประโยชน์ของพราหมณ์เพราะนั้นพราหมณ์แค้นอย่างยิ่ง ให้จำไว้เลยพราหมณ์จะแค้นแล้วไปแก้แค้นต่อไปนะจนกระทั่งกำจัดพุทธศาสนานะในระยะหนึ่งเอาละพุทธศาสนาเกิดขึ้นเอาคร่าวๆกันแล้วกันเป็นอันว่าพระพุทธเจ้าเปลี่ยนหลักการสำคัญสำคัญเลยโดยเฉพาะให้ถือธรรมสูงสุดนะแล้วก็เลยถือว่าธรรมสูงสุดมนุษย์ก็ต้องรู้ต้องศึกษาพัฒนาตนเองให้เกิดปัญญาแล้วการที่มนุษย์รู้แล้วจะทำให้เกิดผลสำเร็จก็ต้องทำเหตุปัจจัยการทำเหตุปัจจัยก็คือการกระทำของมนุษย์ด้วยความเพียรเพราะฉะนั้นถือหลักกรรมคือการกระทำด้วยวิริยะความเพียรพยายามก็เปลี่ยนจากไอ้การบูชายันที่อ้อนวอนมาเป็นการกระทำด้วยความเพียรพยายามนะซึ่งคนที่ไม่รู้หลักภูมิหลังมันบางทีเข้าใจหลักกรรมหลักตัวผิดหมดดีไม่ดีเอาไปคล้ายกับลัทธิของพวกพราหมณ์ไปเลยนะคนละอย่างกันไปเลยนะหลักกรรมของเราก็คือเพราะถือว่าธรรมะสูงสุดความจริงก็คือกฎธรรมชาติสิ่งทั้งหลายจะเกิดผลยังไงต้องเป็นไปตามเหตุเมื่อท่านต้องการผลท่านต้องทำเหตุนะเมื่อท่านรู้ธรรมท่านต้องการผลท่านต้องทำกรรมใช่ไหมท่านทำกรรมคือการกระทำนี้ต้องทำให้ตรงเหตุก็ท่านต้องศึกษาต้องมีศึกษาใช่ไหมเมื่อศึกษาแล้วทำกรรมท่านต้องมีความเพียรต้องมีวิริยะเพราะในพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าตรัสเราเป็นกรรมวาทีเราเป็นกิริยาวาทีเราเป็นวิริยาวาทีนะเป็นกรรมวาทีเป็นผู้ถือหลักการกระทำกิริยาวาทีถือว่าต้องทำวิริยาวาทีถือว่าต้องใช้ความเพียรนะนี่คือพุทธศาสนานี่เป็นตัวคำเรียกชื่อพุทธศาสนาเลยนะเราไปบอกเขาก็ได้ถ้าใครถามพุทธศาสนาสอนยังไงบอกพุทธศาสนาเป็นกรรมวาทีกิริยาวาทีวิริยาวาทีนะว่าใช้ครบเลยนะเอาละครับทีนี้เดี๋ยวมันจะไม่จบเอาว่าคร่าวๆว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นก็เปลี่ยนแปลงใหม่อันนี้การศึกษาก็เปิดขึ้นมานี่ก็พุทธศาสนาเกิดขึ้นนี่ทำให้เกิดการศึกษามวลชนนะยิ่งต่อมาอนุญาตให้ภิกษุณีบวชให้มีผู้หญิงด้วยทีนี้คนทุกชั้นทุกวรรณะได้รับการศึกษาหมดเลยถ้าไม่สามารถผูกขาดการศึกษาอีกต่อไปนะอันนี้พุทธศาสนาก็เจริญขึ้นมาจนกระทั่งพระพุทธเจ้าปรินิพพานพอปรินิพพานอันนั้นพระพุทธเจ้าประสูตินี่เอาลองนับซิปีเท่าไหร่623ปีก่อนคริสต์ศักราชนี่นับแบบเรานะฮะเพราะว่าพุทธศักราชนับก่อนคริสต์543พุทธเจ้าอีกพระชนมายุ80พรรษาบวกเข้าไปกับ543ก็เป็น623ประสูติเมื่อปี623ก่อนคริสต์ศักราชแล้วก็ปรินิพพานเมื่อปี543ก่อนคริสต์ศักราชพอปรินิพพานแล้วพระสาวกทั้งหลายก็ประชุมกันก็ประมวลรวบรวมคำสอนของพระองค์ไว้เพราะทุกท่านนั้นทันเห็นทันฟังพระพุทธเจ้าก็มาประชุมใหญ่กัน500องค์พระอรหันต์นะแล้วก็วางหลักลงไปเรียกว่าสังคายนาแล้วพระพุทธศาสนาก็เจริญงอกงามขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะจะมีการสังคายนากันเป็นระยะการสังคายนานี้หมายถึงว่าการรักษาคำสอนเดิมแท้ของพระพุทธเจ้าไว้ชำระสสารคือชำระสิ่งแปลกปลอมออกไปนะเราไม่มีเราต้องการคำสอนของพระพุทธเจ้าที่แท้เพราะฉะนั้นเราไม่ไปชำระคำสอนของพระองค์นะไม่ใช่ว่าไปจัดการว่ามันเป็นยังไงถูกไม่ถูกไม่ใช่อย่างนั้นคำสอนที่แท้นะทำไงพระพุทธเจ้าตรัสว่ายังไงจะรักษาไว้ได้ถ้ามีอะไรแปลกปลอมเอาออกไปนะอันนี้คือหลักการสังเกตนะก็รักษาคำสอนที่แท้ไว้ก็ทำอย่างเงี้ยชำระสัตว์สังเอาสิ่งแปลกปลอมออกไปนะเป็นระยะระยะมีสังคายนาครั้งที่1หลังพระพุทธเจ้าปรินิพพาน3เดือนแล้วก็มาอีก100ปีพุทธศักราช100ก็สังคายนาครั้งที่2นะแล้วก็มาอีกทีก็สมัยพระเจ้าอโศกครั้งที่3แต่ทีนี้หันไปดูทางการบ้านเมืองบ้างพระพุทธเจ้าปรินิพพานปี543นั้นตอนนั้นอาณาจักรมคธเนี่ยกำลังรุ่งเรืองขึ้นเราบอกแล้วว่ามีมหาอาณาจักร16แคว้นใช่ไหมหลายแคว้นเนี่ยตอนพระพุทธกาลเนี่ยมันหมดอำนาจไปแล้วเช่นอย่างบอกว่าอังคะนี่เข้าอยู่ในมคธกาสีก็รวมกับโกศลไปแล้วนี่ตอนพระพุทธเจ้าปรินิพพานเนี่ยพระเจ้าโกศลประเสนทิที่มีพระชนมายุเท่ากับพระพุทธเจ้ารักพระพุทธเจ้ามากก็สวรรคตไปก่อนพระพุทธเจ้าไม่นานนะแล้วก็พระเจ้าชาตศัตรูเป็นกษัตริย์ของแคว้นไหน แขวนมคธแขวนมคธนี่อาชาติศัตรูเป็นลูกของใครจำแม่นเอาละดีละพระเจ้าพิมพิสารนี่เป็นกษัตริย์ที่ได้ทรงพบกับพระพุทธเจ้าตอนที่ประดิษฐานพุทธศาสนาใช่ไหมพระพุทธเจ้าเสด็จเข้ามคธสู่ราชคฤห์ประดิษฐานเนี่ยก็เจอกับพระเจ้าพิมพิสารซึ่งเป็นพระราชบิดาของพระเจ้าอาชาติศัตรูพระเจ้าพิมพิสารนี่ก็เลื่อมใสธนุบำรุงพุทธศาสนาพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยเรียกว่าเป็นพี่เขยของพระเจ้าโกศลหรือเป็นน้องเขยผมก็ชักลืมแล้วนะนะก็แต่งงานกันนะคือสองฝ่ายเนี่ยแต่งงานน้องกับน้องจะเรียกว่าเป็นพี่เขยก็เป็นทั้งสองฝ่ายกันแล้วกันนะนี่ก็แต่งงานกันทีนี้พระเจ้าชาติศัตรูก็เลยเป็นหลานของพระเจ้าประสิทธิ์ทุโกศลพระเจ้าบดินแคว้นโกศลด้วยพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยต่อมาได้ฆ่าพ่อได้ปลงพระชนพระราชบิดาคือพระเจ้าพิมพิสารใช่ไหมพระเจ้าเปรตนาทีโกศลก็โกรธมากว่ามาฆ่าพ่อเนี่ยซึ่งเป็นพี่เมียเราเพราะงั้นก็เลยยกทัพรบกันผัดกันแพ้ผัดกันชนะเนี่ยครั้งหนึ่งก็มีเกร็ดอันนี้ไม่ต้องเล่าแล้วก็คือพระเจ้าเปรตนาทีโกศลนี่ก็น้อยพระทัยเอาชนะพระเจ้าชาติศัตรูไม่ค่อยจะสำเร็จเนี่ยวันหนึ่งก็ไปได้วิธีรบจากพระองค์หนึ่งเนี่ยท่านบวชมาถ้าเป็นนักรบแม่ทัพเก่าเนี่ยพระเจ้าประเสนาธิโกศลเดินผ่านไปในวัดพระท่านคุยกันเนี่ยพระเจ้าประเสนาธิโกศลผ่านไปพระพอดีพูดถึงเรื่องว่ากระบวนทัพทำไมพระเจ้าประเสนาธิโกศลแพ้พระท่านก็บอกว่ามันมีวิธีจัดกระบวนทัพอย่างนี้นะฮะแล้วก็เลยพระเจ้าประเสนาธิโกศลก็เอาวิธีนี้ไปรบจับพระเจ้าชาติศัตรูได้นะจับก็ได้ก็คงอบรมว่าเป็นหลานนะอบรมแล้วก็เอาละยอมคืนเมืองให้ไม่เอาแล้วก็คืนชีวิตให้แถมลูกสาวให้อีกคนหนึ่งก็เลยพระเจ้าชาติศัตรูนี่ได้ลูกสาวพระเจ้าโกศลไปเป็นมเหสีองค์นะนี่ตอนปลายพระชนชีพพระเจ้าประเสนาธิโกศลเนี่ยก็ถูกพระราชโอรสเนี่ยทรยศเพราะพระราชโอรสองค์เนี้ยเป็นลูกทาสเกิดจากนางทาสีที่เป็นลูกเจ้าสักยะพระเจ้าโกศลเนี่ยอยากจะเป็นญาติกับพระพุทธเจ้าเพราะรักพระพุทธเจ้ามาแต่พวกสักยะเนี่ยเขาถือพงผาวนะเขามากก็เลยพวกนั้นก็ทำไม่ดีพวกสักยะมีอำนาจน้อยกว่าโกศลโกศลนี่เป็นแคว้นที่ยิ่งใหญ่มหาอำนาจแบบเดียวกับมคธสักยะตอนนั้นเนี่ยเป็นแคว้นเล็กแล้วเป็นแคว้นแบบประชาธิปไตยแพ้พวกเผด็จการหมดพวกสมบูรณาญาสิทธิราชราชาธิปไตยตอนนั้นรุ่งเรืองขึ้นมาพวกแคว้นที่เป็นพวกเขาเรียกสามัคคีธรรมเป็นพวกรีพับลิกสาธารณรัฐปกครองคล้ายๆประชาธิปไตยเนี่ยหมดอำนาจสักยะก็แย่นะพอพระเจ้าโกศลขออยากจะเป็นญาติกับพระพุทธเจ้าขอพระราชธิดากษัตริย์องค์นั้นก็ไปประชุมกันคือแบบของสักยะเนี่ยเวลาจะตัดสินอะไรเนี่ยต้องเข้าสภานะเขาเรียกสันถาคารสาราประชุมกันแล้วก็มีมติตัดสินไม่เอาด้วยแต่ว่าจะไม่ยอมเลยก็ต้องถูกรุกรานแน่ก็กลัวอำนาจเขาก็เลยใช้วิธีมุบมิบคือเอาลูกทาสเป็นทาสีแต่ว่าเป็นคล้ายๆพันยาลับของพระเจ้าบดินทร์ของสักยะนี่ให้ไปนี่ก็เกิดมาเป็นวิฑูรภะนะพอเกิดวิฑูรภะพอโตเป็นหนุ่มก็อยากจะไปเยี่ยมญาตินะก็พาขบวนทัพไปเยี่ยมญาติที่แคว้นสักยะสักยะก็ถือตัวมากนะก็จัดเอาแต่ไอ้พวกผู้ใหญ่ที่วิฑูรภะจะต้องทำแดงความเคารพมาพวกไอ้เด็กๆนี่กันเราไปแอบไปบังไปซ่อนหมดเลยรู้กันแล้วก็พวกวิฑูรภะก็ประหลาดใจอยู่ก็ต่อมาก็เสด็จกลับพอเสด็จกลับไปพอดีแม่ทัพคนหนึ่งหรือว่าคนสนิทของพระเจ้าวิฑูรภะเนี่ยลืมอาวุธไว้ลืมดาบไว้นะก็เลยรีบวิ่งมากลับมากลับมาตอนนี้เจ้าสักยะเขาก็ปล่อยเรื่องแล้วนี่กลับไปแล้วแต่เขาถือว่าจันไรมาเนี่ยเขาถือตัวมาก มานั่งที่ไหนเขาก็ให้พวกทาสเอาน้ำนมมาล้างเนี่ยการถือวันนะของคนอินเดียนี้พวกทาสีเหล่านี้เวลามันล้างไอ้พวกที่ต่างๆเนี่ยมันก็ด่าไปตามภาษาคนที่เหนื่อยเนี่ยบอกว่าไอ้เจ้าวิฑูรพะลูกทาสมันทำให้เราเดือดร้อนตั้งเหน็ดเหนื่อยอะไรต่ออะไรไอ้นายทหารคนนี้มาเอ๊ะอะไรกันเนี่ยก็เลยได้ยินก็สอบถามได้ความเนี่ยก็เอาความนี้กลับไปบอกวิฑูรพะวิฑูรพะก็ผูกอาฆาตจากนั้นมาเลยบอกว่าเราเป็นพระเจ้าแผ่นดินเมื่อไรจะต้องยกทัพมาล้างสากยะว่างั้นนะนี่ก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้วิฑูรพะรอโอกาสที่จะยึดอำนาจพระเจ้าประเสริฐอธิโกศลแล้ววันหนึ่งก็เลยยึดอำนาจได้พระเจ้าประเสริฐอธิโกศลเนี่ยเขาไม่ฆ่าหรอกยึดอำนาจดาบอาญาสิบไปพระเจ้าประเสริฐอธิโกศลก็วิ่งมามาเมืองมคธแคว้นมคธที่ราชคฤห์เนี่ยเพื่อจะมาขอทัพอาชาตศัตรูหลานนี่ไปรบกับลูกก็พอดีว่ามาไม่ทันประตูเมืองปิดสมัยนั้นนั่นประตูเมืองปิดแล้วไม่ว่าใครเท่านั้นจะไม่เปิดเลยอันขาดเนี่ยก็เลยเข้ามาได้ก็ต้องนอนอยู่ข้างนอกพอดีอากาศหนาวคืนนั้นพระเจ้าประเสริฐที่โกศลนี้เดินทางมาวิ่งม้าเหนื่อยมากแล้วก็อายุต้อง80เนี่ยก็เลยสวรรคตพระเจ้าชาติศัตรูพอเช้าก็เขาเปิดประตูเมืองมาก็เจอพระเจ้าประเสริฐที่โกศลไปกราบทูลพระเจ้าชาติศัตรูชาติศัตรูก็มารับเอาพระศพเข้าไปแล้วก็ไปจัดการถวายพระเพลิงหรือว่าเป็นการก็เผาอะพูดง่ายๆนะก็ถวายด้วยความเคารพแต่ว่าก็ยังไม่กล้าทำอะไรกับประเสริฐในที่ทางด้านแขวนโกศลอันนี้ก็เลยเล่ามาถึงว่าตอนปลายพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานเนี่ยตอนนี้แขวนใหญ่ๆก็มีเนี่ยหนึ่งแขวนมคธซึ่งกำลังเรืองอำนาจมาประชาชนศัตรูสองก็คือแคว้นโกศลพระเจ้าประเสริฐในที่โกศลก็เป็นอันว่าสวรรคตแล้วก็สามแคว้นวัชชีแคว้นวัชชีนี่เป็นแคว้นสามัคคีธรรมหรือปกครองแบบประชาธิปไตยรัฐเดียวที่อย่างยิ่งใหญ่มีอำนาจที่กำลังขานกับมคธอยู่นะมคธก็เอาไม่ลงเหมือนกันนะเนี่ยตอนนี้ก็ในทางการเมืองก็กำลังเรียกว่าแข่งอำนาจกันอยู่นี่ก็เอาแล้วพระพุทธเจ้าก็ปรินิพพานไปในภาวะอย่างเนี้ยนี้เมื่อเวลาผ่านมาก็ปรากฏว่ากษัตริย์มคธวงศ์พระเจ้าพิมพิสารเนี่ยมีข้อเสียอย่างหนึ่งคือลูกฆ่าพ่อทุกคนพระเจ้าชาติศัตรูก็ปรงพระชนพระราชบิดาคือพระเจ้าพิมพิสารลูกพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าชาติศัตรูชื่อว่าอุทัยพัทระก็ปรงพระชนพระราชบิดาคือชาติศัตรูแล้วลูกอุทัยพัทระก็ฆ่าพ่ออีกลูกของลูกอุทัยพัทระก็ฆ่าพ่อไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเวลาผ่านมาสักระยะหนึ่งพวกอมาตย์ราษฎรทนไม่ไหวก็เลยจับกษัตริย์องค์สุดท้ายของวงเนี้ยถอดออกไล่ออกจากสมบัติราชสมบัติแล้วก็ตั้งอมาตย์ที่เป็นคนมีฝีมือมีกำลังมีความสามารถขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินตั้งวงใหม่นะกษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์พระเจ้าพิมพิสารนี่ชื่อนาคทัตหรือนาคทัสกะนะอันนี้ก็ตั้งราชวงศ์ใหม่ชื่อราชวงศ์สีสุนาคหรือสันสกฤตก็เรียกว่าไสสุนาคพระเจ้าแผ่นดินองค์แรกก็ชื่อสีสุนาคก็ปกครองต่อมาต่อมาก็มีลูกพระเจ้าสีสุนาคนี่ชื่อพระเจ้ากาลาโศกราชเคยได้ยินไหมลูกพระเจ้ากาลาโศกราชก็มาอยู่ในระยะ1ถึงพ.ศ.100พระเจ้ากาลาโศกราชนี่เป็นผู้ประถมการสังฆนาครั้งที่สองนึกออกหรือยังพระเจ้ากาลาโศกราชนี่ก็ย้ายเมืองหลวงจากเมืองราชคฤห์มาตั้งที่ปาตลีบุตรเมืองหลวงราชของมคธชื่อราชคฤห์จำได้ใช่ไหมเนี่ยตอนนี้ย้ายแล้วนะมาอยู่ที่เมืองปาตลีบุตรปัจจุบันนี้ชื่อว่าเมืองปัตตนะเดี๋ยวนี้ชื่อมันเพี้ยนไปเรียกว่าปัตตนะเดิมชื่อปาตลีบุตรแต่ว่าบางตำราบอกว่าย้ายมาทิ้งแล้วย้ายตั้งแต่สมัยอุทัยพัทระคือลูกพระเจ้าชาติศัตรูแล้วย้ายมาอยู่ที่ปาตลีบุตรแต่ว่าเอาหลักฐานที่ย้ายแท้กันเนี่ยตอนนี้ที่จริงสีสุนาคนี่พอตั้งราชวงศ์ใหม่ก็บางตำราบอกย้ายเมืองหลวงไปตั้งที่เวสาลีซึ่งเป็นเมืองหลวงของแคว้นวัชชีเดิมนะซึ่งตอนนั้นตกอยู่ใต้อำนาจของมคธ พอมคธนี่พอหลังจากนั้นไม่นานพระเจ้าชาติศัตรูก็ยกทัพไปตีแคว้นวัดฉีได้ที่ว่าใช้วัสการพามประยุกแย่ให้แตกสามัคคีไงใช่ไหมนั่นแหละสามัคคีเพศคำฉันนี่อันนี้ก็ไปอ่านว่าแคว้นมคธก็ยิ่งใหญ่ขึ้นนะมโกศลนั้นตกอยู่ใต้อำนาจมคธเมื่อไหร่ก็ไม่ชัดแต่วัดฉีนั้นชัดก็คือการที่พระเจ้าอาชาตศัตรูส่งวัสการพราหมณ์ไปยุแยกแตกสามัคคีแล้วก็แคว้นประชาธิปไตยเนี่ยต้องอยู่ที่สามัคคีนะถ้าไม่สามัคคีก็แปลว่าจบแพ้พวกราชาธิปไตยพวกอำนาจเผด็จการอันนี้ก็แปลว่าระบบประชาธิปไตยก็สูญสิ้นจากชมพูทวีปแปลว่าวัดฉีก็แตกตอนนี้เวสาลีเมืองหลวงของวัดฉีก็เลยอยู่ใต้อำนาจของมคธนี่ว่าศรีสุนาพอตั้งราชวงศ์ใหม่ก็ย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่เวสาลีแล้วพอลูกของตัวเองกาลาโศกราชก็ย้ายเมืองหลวงไปตั้งที่เมืองปาตลีบุตรนะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวทางฝ่ายบ้านเมืองนี้ต่อมาราชวงศ์ศรีสุนาคนี้เองก็สิ้นมีพวกที่ขึ้นมาเป็นใหญ่คือราชวงศ์นันทะนะพอราชวงศ์นันทะนี้ก็ปกครองต่อมาจนกระทั่งถึงพุทธศักราชก็200เศษใกล้ๆจะ200นะตอนนี้นราชวงศ์นันทะครองมคธอยู่ที่เมืองปาตลีบุตรเนี่ยก็ยิ่งใหญ่มากก็พอดีเกิดเหตุการณ์ทางเมืองตะวันตกนะก็ย้อนไปที่ประเทศกรีกประเทศกรีกแคว้นที่อยู่ทางเหนือของกรีกเนี่ยชื่อแมซิโดเนียนะที่แมซิโดเนียก็มีกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นชื่อพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชนะตอนนี้เป็นระยะเวลาประมาณ330ปีก่อนคริสต์ศักราช330กว่าปีเนี่ยถ้าพุทธศักราชเราก็จะต้องไม่ตรงกันละตอนนี้เพราะการนับการเทียบไม่ตรงกันของเราจะถือว่าเพิ่งจะเป็นพ.ศ.ยังไม่ถึง200นะทีนี้อเล็กซานเดอร์มหาราชนี่ก็ปราบดาภิเษกแล้วก็พอยิ่งใหญ่เป็นกษัตริย์แล้วก็ยกทัพไปปราบได้ทางเขาเรียกเอเชียไมเนอร์เอเชียไมเนอร์ก็คือตุรกีทางภาคอาเซียแต่ก่อนเขาเรียกอนาโตเลียนะแล้วก็ยกทัพไปปราบอียิปต์นะเอาอียิปต์ลงได้บาบิโลเนียลงได้นี่ตอนนั้นมีมหาอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่มากชื่ออาณาจักรเปอร์เซียอาณาจักรเปอร์เซียนี่ยิ่งใหญ่จริงๆนะอเล็กซานเดอร์ใหญ่ขึ้นมาแล้วก็เอาละต้องยกทัพมาตีเปอร์เซียนะเป้าหมายต่อไปหลังจากปราบทางด้านตะวันตกเสร็จรู้ไหมอเล็กซานเดอร์เนี่ยเป็นลูกศิษย์ของอริสโตเติลใครรู้จักอริสโตเติลบ้างนี่แหละอริสโตเติลเนี่ยเป็นอาจารย์ของอเล็กซานเดอร์นะนี่อเล็กซานเดอร์ก็ยกทัพมาก็ปราบทางตะวันตกอียิปต์อะไรพวกนี้เสร็จก็เข้าสู่เปอร์เซียก็รบปราบเปอร์เซียสำเร็จเปอร์เซียตอนนั้นนั่นมีอำนาจปกครองมาถึงแคว้นแบคเทียคือแคว้นโยนกนะนี่อเล็กซานเดอร์พอปราบเปอร์เซียเสร็จก็มุ่งทัพมาทางชมพูทวีเอาละตอนนี้พอถึงปี329ก่อนคริสต์ศักราชก็มาถึงเมืองกันทหารในแคว้นกันคันธาระกันดาห้าเนี่ยแต่ก่อนที่จะผ่านถึงเมืองกันดาห้าหรือกันทหารคันธาระอะไรเนี่ยก็ผ่านเมืองข้างบนชื่อเฮราตนะเฮราตตอนนั้นไม่ได้ชื่อเฮราตละชื่ออะไรก็ไม่รู้ปัจจุบันเฮราตเคยได้ยินไหมเฮราตกันดาห้าอะไรมาซาอีชารีฟเลยเนี่ยตอนนี้จะได้ยินเรื่อยเพราะว่าสงครามระหว่างอเมริกากับปากีสถานอัฟกานิสถานทาลิบันนะเมืองใหญ่ๆของเขามีหนึ่งกาบูลเมืองหลวงการทหารในเมืองใหญ่ภาคใต้เคยเป็นเมืองหลวงในอดีตเป็นเมืองสำคัญในประวัติศาสตร์แล้วก็มีเมืองเฮราตนะซึ่งอเมริกาก็ไปบอมแล้วก็เมืองมาซาอีชารีฟที่กำลังชิงกันอยู่ตอนนี้เจ้าพวกพันธมิตรฝ่ายเหนือกำลังพยายามจะเข้ายึดไอ้เมืองมาซาอีชารีฟให้ได้ไอ้มาซาอีชารีฟนี่ก็คือที่ตั้งของเมืองใกล้ๆกับแบคทรานะบักเตรียหรือโยนกนะแคว้นโยนกเนี่ยนะไอ้มาซาอีชารีฟก็อยู่แถวเนี้ยนะนี่อเล็กซานเดอร์มาก็เข้าที่เฮราตอเล็กซานเดอร์นี่ตีที่ไหนได้ก็จะสร้างเมืองเปลี่ยนชื่อเมืองบ้างตั้งเมืองแล้วตั้งชื่อเมืองใหม่เป็นอนุสรณ์กับตนเองเรียกว่าเมืองอเล็กซานเดรียฉะนั้นเมืองอเล็กซานเดรียก็จะมีเต็มไปหมด ที่อียิปต์ก็มีจนเดี๋ยวนี้แล้วก็มาที่เฮรัตก็ตั้งเป็นชื่อเมืองอเล็กซานเดรียแล้วมาที่กันทหารนี่เป็นเขาว่าพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ตั้งเป็นเมืองใหม่เลยตั้งขึ้นเป็นผู้ตั้งขึ้นมาใหม่ก็เป็นอเล็กซานเดรียเหมือนกันกันทหารเนี่ยอดีตเป็นอเล็กซานเดรียแล้วก็ยกทัพต่อขึ้นไปขึ้นไปตีแคว้นแบคเทียที่เหลืออยู่ของเปอร์เซียนะลบชนะได้ก็แถวๆมาซาอีชารีฟเลยนั้นนะแล้วได้มาปี328อันนี้เขาว่างั้น328ก่อนคริสต์ศักราชพอได้มาซาอีไออะไรแบคทีเรียนี้แล้วก็ยกทัพลงมาจะเข้าอินเดียก็ยกทัพลงมาแล้วก็เข้าเมืองตักกศิลาตักกศิลาที่ว่าเมื่อกี้นะอยู่ห่างจากอาลาบัด28กิโลเมตรใช่ไหมก็มาตั้งหยุดทัพที่ตักกศิลาตักกศิลาตอนนั้นก็เป็นเมืองใหญ่มีพระเจ้าแผ่นดินปกครองพระเจ้าแผ่นดินนั้นยอมถวายความร่วมมือกับอเล็กซานเดอร์นะช่วยในการรบอเล็กซานเดอร์ก็มาตั้งทัพตรงนี้แล้วก็เตรียมเข้าตอนนี้ก็ต้องมีสายลับสอดแนมสืบราชการเพื่อจะรู้กำลังของฝ่ายโน้นเป็นต้นเมื่อกี้บอกแล้วว่าราชวงศ์นันทะกำลังปกครองอยู่อันนี้ทางฝ่ายราชวงศ์นันทะที่แคว้นมคธนี่อินเดียเองเขาก็มีปัญหาเหมือนกันก็คือว่าตอนนั้นมีคนหนึ่งกำลังคิดการใหญ่อยากจะล้มล้างราชวงศ์นันทะขึ้นปกครองซะเองนะคนนี้คือปู่พระเจ้าอโศกนะชื่อว่าจันทรคุปนะจันทรคุปนี่ก็เป็นหัวหน้าเผ่าชนคือเผ่าโมริยะเผ่าโมริยะนี่ก็สันนิษฐานกันว่าพวกเดียวกับสากยะคือสากยะเมื่อถูกโกศลวิฑูรพะทำลายแล้วเนี่ยก็แตกกระสานสั้นเซนแล้วก็อยู่ทางเชือกเขาหิมาลัยใช่ไหมทางเหนือแล้วก็มีการรวมกันแล้วก็สืบทอดมาก็เป็นเผ่าแล้วก็มีหัวหน้าอะไรต่างๆมาจนทั้งถึงสมัยจันทรคุปเนี่ยก็ว่าอย่างนั้นนะนี่ก็ว่าเป็นสายของสากยะนะนี้จันทรคุปนี่ก็พยายามที่จะรวมกำลังเพื่อจะเข้าตีนี้เมื่ออเล็กซานเดอร์ไปเนี่ยก็มีการติดต่อกับพวกเผ่าต่างๆเพื่อจะได้ร่วมมือเพราะการรบเนี่ยยุทธวิธีอันหนึ่งก็คือหาความร่วมมือจากพวกคนในถิ่นนั่นเองใช่ไหมที่เป็นศัตรูกับพวกที่เป็นศัตรูกับศัตรูของตัวเองไอ้ศัตรูของศัตรูก็มาเป็นมิตรของตัวเองเนี่ยนี่จันทรคุปก็เช่นเดียวกันอยากจะทำการใหญ่ตัวมีกำลังน้อยถ้าได้กำลังของพวกข้างนอกมาช่วยก็ดีช่วยกันล้มล้างราชวงศ์นันทะอันนี้ก็เป็นเหตุให้จันทรคุปเนี่ยได้มาพบกับพระเจ้าอโศกเนี่ยก็เลยมีจารึกไว้ในหลักฐานของกรีกเรียกจันทรคุปว่าเจ้าชายซันโดโกตัสเนี่ยซันโดโกตัสที่เป็นชื่อกรีกของพระเจ้าจันทรคุปมีหลักฐานอยู่ในประวัติศาสตร์ของกรีกด้วยก็นัดพบกันแต่ที่ตอนนี้ก็เป็นเรื่องตำนานเชิงนิยายอะไรไปแล้วว่าจันทรคุปมาพบกับพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ค่ายสองฝ่ายก็พอเจอกันเขามีปัญหาว่าใครจะเคารพใครก่อนนะอเล็กซานเดอร์ถือว่าฉันใหญ่กว่าแกต้องเคารพฉันจันทรคุปก็ถือว่าฉันก็ใหญ่เหมือนกันฉันก็ไม่ยอมแกแต่มันมาในเขตของอเล็กซานเดอร์อเล็กซานเดอร์ก็จับเลยพอไม่ยอมเคารพไปอันเลิกพูดกันแทนที่จะมีสัมพันธไมตรีร่วมรบก็เลยเลิกพูดกันจับจันทรคุปขังเลยก็มีเรื่องเป็นนิยายว่าต่อมาจันทรคุปนี่ก็มีเจ้าหญิงอะไรมาช่วยพาหนีเลยไปว่าเป็นเรื่องนิยายไปนะฮะก็แปลว่าหนีไปได้กันแล้วกันเอาไปว่าตอนนี้ก็เรื่องจันทรคุปก็กลับเข้าไปอยู่ในเรื่องอินเดียฝ่ายอเล็กซานเดอร์นั้นปีนั้นก็อยู่ในราวปี326ก่อนคริสต์ศักราชเมื่อเจอกับพระเจ้าจันทรคุปก็ดูแล้วเนี่ยเห็นว่ายกทัพกลับดีกว่าตรงนี้ก็สันนิษฐานกันหลายอย่างหนึ่งเขาจะสันนิษฐานทั่วไปว่าพวกเหล่าทหารทั้งหลายเนี่ยเบื่อหน่ายต่อการรบล้าและรบกันมาไม่รู้กี่ถิ่นกี่แดนแล้วรบตลอดมาอยากจะเลิกสักทีแต่อีกตำนานหนึ่งก็บอกว่ากลัวทัพนันทะเพราะว่าเขาได้สถิติคงจะเป็นกรีกบันทึกไว้เนี่ยมีพลช้างพลราบพลรบพลม้าอะไรเท่าไรเท่าไรเนี่ยเกรียงไกลมากนะก็เลยหลักฐานหนึ่งก็บอกว่าพวกทหารของอเล็กซานเดอร์เนี่ยก็กลัวต่อกองทัพของราชวงศ์นันทะก็ไม่ยอมเดินหน้าต่อตกลงพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ก็ยกทัพกลับนะ ยกทัพกลับเมื่อปีเริ่มออกปี326ออกจากเขตแดนการทหารกับเรา325ก่อนคริสต์ศักราชแล้วเมื่อออกไปนี่ก็ตั้งแม่ทัพของตัวเองเนี่ยให้ครองแผ่นดินที่ตัวตีได้นี่คนที่ปกครองแถบนี้ก็ไปปกครองที่แบคเตียคือแคว้นโยนกนั้นตั้งตัวเป็นพระเจ้าดินชื่อว่าพระเจ้าซีเลียคุสที่1นะเอาละซีเลียคัสเนี่ยจะเจอกับจันทรคุปต์ต่อไปนะนี้ฝ่ายหันกลับไปดูฝ่ายจันทรคุปต์บ้างจันทรคุปต์ก็หาทางตัวเองและไม่ได้รับความร่วมมือจากอเล็กซานเดอร์ก็หาทางที่จะรบเอาราชวงศ์นันทะลงให้ได้ก็ซ่องสุมผู้คนเอาพวกชนเผ่าต่างๆเนี่ยมาร่วมกันตอนหนึ่งก็ยกทัพเข้าตีราชวงศ์นันทะปรากฏว่าตัวเองแพ้นะเอาแทบจะเอาชีวิตไม่รอดก็อันนี้ก็เป็นเรื่องเกร็ดเพิ่มขึ้นมาว่าก็หนีเข้าไปแล้วก็ผ่านไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งหมู่บ้านแห่งหนึ่งนี่พอดียายกำลังทำขนมเบื้องให้หลานนะนี่พอทำเสร็จจากเตาไอ้เจ้าหลานนี่กำลังอยากขนมมากนะก็กัดกล้วงเข้าไปร้อนจัดกันร้องจากเลยนะยายก็ด่าบอกว่าไอ้เอ็งมันเป็นเหมือนพระเจ้าจันทรคุปต์ว่างั้นนะเนี่ยทำไมล่ะก็ขนมเบื้องเนี่ยไอ้ตรงกลางมันหนาใช่ไหมกัดมันร้อนมากต้องเล็มมาตั้งแต่ริมๆว่างั้นถ้าเล็มมาแต่ขอบๆเนี่ยมันก็ไม่ร้อนก็กินเข้ามาเรื่อยๆพระเจ้าจันทรคุปต์วิ่งมาเดินทางผ่านมาพอดีก็เลยได้ยินเรื่องนี้โอ้จริงของจริงของยายคนนี้นะก็เลยได้วิธีการเอาใหม่นี่อย่างกับเรื่องพระเจ้าประเสริฐที่โกศลที่ไปได้ยินพระพูดกันเมื่อกี้เนี่ยใช่ไหมเอาละทีนี้จันทรคุปต์พอได้วิธีนี้แล้วก็เลยเริ่มใหม่รวมกำลังได้ก็ตีชายแดนเข้ามาเรื่อยๆล้อมเมืองล้อมเมืองเข้ามาซึ่งพวกคอมมิวนิสต์ที่หลังก็ใช้วิธีนี้นะเอาตีป่าล้อมเมืองเข้ามาในที่สุดก็ล้มราชวงศ์นันทะลงได้เมื่อปี325ก่อนคริสต์ศักราชก็คือหลังจากอเล็กซานเดอร์พบกันปีเดียวหลังจากจันทรคุปต์พบกับอเล็กซานเดอร์ปีเดียวจันทรคุปต์ก็ตีราชวงศ์นันทะลงได้ก็ขึ้นครองราชก็สถาปนาราชวงศ์ใหม่เรียกว่าราชวงศ์โมริยะหรือเมาริยะนะก็เป็นต้นวงจันทรคุปต์นี้ก็จัดการบ้านเมืองเสร็จแล้วก็แผ่อำนาจอีกพอถึงปี305ก่อนคริสต์ศักราชพระเจ้าจันทรคุปต์ก็ยกทัพจากปาตลีบุตรเนี่ยเมืองหลวงนี้คือปาตลีบุตรซึ่งอยู่ทางอินเดียภาคตะวันออกใกล้ไปทางบังคลาเทศหน่อยนะยกทัพไปจนถึงกันทหารเนี่ยแล้วก็ตีได้กันทหารเนี่ยจากพระเจ้าซีเลียคัสซึ่งเป็นกษัตริย์กรีกแม่ทัพของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์นะฮะแล้วพอแม่ทัพกรีกกษัตริย์ใหม่เนี่ยแพ้จันทรคุปต์จันทรคุปต์ก็เลยขยายเขตแดนครองแคว้นคันธาระใช่ไหมก็เลยคันธาระก็ตกเป็นของฝ่ายชมพูทวีปของพระเจ้าจันทรคุปต์ใหม่นี้จันทรคุปต์นี่ก็ปกครองต่อมาก็มีลูกชื่อพระเจ้าพินทุสารแล้วพระเจ้าพินทุสารก็มีลูกชื่อพระเจ้าอโศกนะอโศกในตอนที่พระเจ้าพินทุสารสวรรคตเนี่ยไปเป็นอุปราชอยู่ที่เมืองอุเชนีแคว้นอวันตีตอนนี้ก็พอได้ยินข่าวพ่อสวรรคตก็ในเวลาสมควรก็ยกทัพมาจัดการฆ่าพี่น้องหมดเลยที่ต่างมันดาก็คงในราวร้อยหนึ่งแหละเหลือไว้แต่น้องร่วมท้องมันดาคนเดียวอโศกนี่ตอนนั้นโหดร้ายมากเขาเลยเรียกจันดาโศกแปลว่าอโศกโหดเพราะงั้นนี่อโศกโหดนี่ก็เลยขึ้นครองราชที่ปาตลีบุตรนะพอครองแล้วก็ยกทัพเป็นการใหญ่ตีเรื่อยเลยทีนี้ขยายแผ่นดินเท่านี้ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของอินเดียนะในอินเดียในตลอดประวัติศาสตร์เนี่ยยิ่งใหญ่ที่สุดก็สมัยพระเจ้าอโศกมาแล้วจนกระทั่งมาตีทางค่อนมาทางกลางๆ ทางใต้เนี่ยชื่อแคว้นกลิงคะพอยกทัพไปปราบพวกกลิงคะนี่เป็นนักรบที่เก่งกล้าสามารถมากแต่อโศกก็จะต้องเอาให้ลงก็รบกันตายกันเป็นแสนจับเฉลยเป็นแสนกว่าจะรบชนะนี่พลเมืองเดือดร้อนล้มตายมากมายเหลือเกินตรงนี้ก็เป ็นเหตุที่มันพอดีกับเป็นช่วงที่พระเจ้าโศกเนี่ยได้พบพระที่จริงในประวัติศาสตร์ว่าพบเนรพบเนรในพุทธศาสนาเนี่ยเกิดความรู้สึกหดหู่แล้วก็รู้สึกไม่สบายพระทัยสงสารผู้คนที่ล้มตายมากมายว่าเราได้ชัยชนะจริงแต่ว่าคนมันล้มตายมากมายเหลือเกินนะก็สลดพระทัยสลดพระทัยก็เนี่ยแหละตอนนี้ที่พระเจ้าอโศกหันมานับถือพุทธศาสนาพอนับถือก็เลยประกาศเลิกการลบตั้งแต่บัดนั้นก็เลยลบชนะแค่กาลิงคะต่อไปก็ไม่ลงอีกมันก็จะลงไปตลอดจนถึงสุดทวีปของอินเดียใช่ไหมเลยตอนท้ายเนี่ยใต้สุดเนี่ยยังเหลือทิ้งไว้เป็นช่องว่างแล้วพระเจ้าอโศกก็เปลี่ยนนโยบายจากสังขารวิชัยการเอาชนะด้วยสงครามมาเป็นธรรมวิชัยเอาชนะด้วยธรรมะก็ทนุบำรุงความสุขแก่ประชาชนเปลี่ยนจากการสงครามมาใช้พระราชทรัพย์และอำนาจเนี่ยซึ่งเป็นคติในทางพุทธว่าถ้าใช้ทรัพย์อำนาจไม่ดีก็ไปทำความเดือดร้อนกับผู้อื่นแต่ถ้ามีทรัพย์มีอำนาจแล้วมีธรรมะก็สร้างสารประโยชน์สุขได้มาพระเจ้าอโศกก็ทำประโยชน์เป็นการใหญ่หนึ่งสร้างวัดวารามซึ่งเวลานั้นวัดก็คือศูนย์กลางการศึกษานะฮะทั้งหมดตามตำนานว่าสร้างทั้งหมด 84,000 วัดนะก็เลยเป็นเหตุให้แถบมคธเนี่ยปัจจุบันเรียกว่าแคว้นพิหารทั้งที่พระเจ้าโศกนี่สวรรคตไปตั้ง 2,000 กว่าปีแคว้นนี้เต็มไปด้วยวัดเรียกว่าแคว้นพิหารพิหารมาจากคำว่าวิหารวิหารนั่นแปลวัดนะฮะอินเดียเขายังตั้งชื่อเวลาเขาจัดประเทศใหม่เนี่ยเขาตั้งชื่อรัฐนี่ว่ารัฐพิหารเพราะว่ามีวัดเยอะแยะไปหมดนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สืบมาจากอดีตเอาละนี่พระเจ้าโศกมหาราชนี่ขึ้นครองราชก็สร้างสรรค์ประโยชน์เป็นการใหญ่ก็สร้างวัดวารามให้การศึกษาประชาชนขุดบ่อน้ำแหล่งน้ำนะฮะแล้วก็ทำถนนหนทางแล้วสร้างโรงพยาบาลสร้างที่พักคนเดินทางอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็ทำศิลาจารึกพระเจ้าโศกเนี่ยสำคัญมากก็ทำให้เรื่องราวสมัยนั้นปรากฏอยู่พอใช้เป็นหินก็มีศิลาที่ไหนก็ไปจารึกไปทั่วหมดเพื่อให้การศึกษาแก่ประชาชนและบอกข่าวสารของราชการสมัยนั้นมันไม่มีวิธีอื่นนะก็มีเรื่องอะไรพระเจ้าโศกต้องการยังไงจะให้ประชาชนรู้อะไรก็ให้ไปเขียนศิลาบ้างตามหน้าผาบ้างถ้าเป็นเรื่องสำคัญก็ตั้งเป็นเหล่าหลักศิลาจารึกเลยเช่นว่าที่พระพุทธเจ้าประสูติอะไรอย่างเงี้ยตรัสรู้เนี่ยพระเจ้าอโศกก็ตามไปทำหมดนะอย่างที่ประสูติในลุมพินีเดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่ทำให้รู้ได้ว่าพระพุทธเจ้าประสูติที่ไหนพระจารึกพระเจ้าโศกเป็นเสาอยู่เลยนะในที่เขาเขียนเลยว่าที่นี่พระสักยมุนีพุทธประสูติว่างั้นนะที่อื่นที่แสดงปฐมเทศนาอะไรก็มีศิลาจารึกเป็นเสาขึ้นมาเสาใหญ่มหึมานะอันนี้พระเจ้าอโศกมหาราชก็เนี่ยจารึกหลักศิลาจารึกที่สำคัญแล้วก็จารึกให้ความรู้ประชาชนอะไรต่างๆแม้ตลอดจะเล่าว่าพระองค์ตอนนี้ครองราชมาได้กี่ปีแล้วได้ทำเรื่องนี้ขึ้นอะไรเนี่ยก็เลยกลายเป็นประวัติศาสตร์เหลืออยู่นะตามโขดหินหน้าผาอะไรก็เลยไปเจอแม้แต่ศิลาจารึกที่การทหารเนี่ยการทหารนี่ก็จารึกเป็นภาษากรีกนะก็แสดงว่าชนแถบนั้นน่ะเป็นพวกกรีกเป็นส่วนมากก็เลยเป็นภาษากรีกนะเนี่ยเป็นหลักฐานที่ชัดเจนมากแล้วจารึกพระเจ้าโศกนี่ได้ประโยชน์อีกอย่างก็คือการกำหนดศักราชนะที่ผมถามไว้บอกว่าทำไมเรานับ543ปีก่อนคริสต์ศักราชเป็นพุทธศักราชและทำไมฝรั่งนับ483ปีเพราะฝรั่งก็หาทางนับเขาก็มาเทียบเนี่ยประวัติศาสตร์ตอนตกตอนออกก็มาได้หลักฐานสำคัญหนึ่งหลักฐานกรีกที่ว่าพระเจ้าอเล็กซานเดอร์พบกับพระเจ้าซานโดโกตอสเนี่ยจันทรครบหนึ่งละอันนี้ของเขาในระยะนั้นเป็นเวลาเท่าไรกษัตริย์องค์ไหนปกครองใช่ไหมมาเทียบกับจันทรครบสองจารึกพระเจ้าอโศกนี่บางศิลาจารึกเขียนไปเลยพระเจ้าโศกนี่ส่งทูตไปหมดส่งทูตไปซีเรียส่งทูตไปอียิปต์นะเป็นพันธมเป็นพวกสัมพันธไมตรีหมดเพราะพระองค์เอาชนะโดยธรรมนี่ก็ส่งเรื่อง อะไรความรู้อะไรอะไรธรรมะไปเผยแผ่ในศาสนาไปถึงอียิปต์ไปถึงซีเรียเพราะนั้นพระเจ้าโศกก็จารึกไปด้วยในศิลาจารึกก็มีอยู่ก็มีเช่นว่าพระองค์ได้ส่งราชทูตไปที่พระเจ้าอันติโยคะว่างั้นน่ะอันติโยคะฝรั่งก็มาเทียบดูก็ได้พระเจ้าอ๋อพระเจ้าแอนติโอคัสอันติโอคัสเนี่ยแอนติโอคัสนี่เป็นกษัตริย์ของซีเรียนะพระเจ้าตุลามยะพระเจ้าตุลามยะอยู่ในศิลาจารึกพระเจ้าโศกฝรั่งก็ไปเทียบอ๋อพระเจ้าโตเลมีโตเลมีก็เป็นกษัตริย์อียิปต์แล้วพระเจ้าอันเตกีนะอยู่ในศิลาจารึกพระเจ้าอันเตกีนะอ๋อเขาก็ไปเทียบอ๋อได้แก่พระเจ้าแอนติโกนอสแห่งเมซิโดเนียว่างั้นนะแล้วก็พระเจ้ามัคคะมักกะอะไรเนี่ยวัดเกิดกษัตริย์มัคคัสทางโน้นแหละทางพวกฝ่ายของทางตะวันตกอ่ะนะจนกระทั่งถึงอลิกะสุธระนะอลิกะสุธระนี่ก็จะอเล็กซานเดอร์อเล็กซานเดอร์หลายหลังนะอเล็กซานเดอร์นี่ต่อมาก็คือฝรั่งก็เหมือนกับทางเราเนี่ยถ้ากษัตริย์องค์ไหนยิ่งใหญ่มากก็มีคนชอบตั้งชื่อตามใช่ไหมนี่อเล็กซานเดอร์นี่ก็ต่อมาก็มีอเล็กซานเดอร์ยุคหลังๆที่ตั้งชื่อตามก็สมัยพระเจ้าโศกก็มีอเล็กซานเดอร์หนึ่งเหมือนกันก็เรียกในศิลาจารึกว่าอลิกะสุทโรว่างั้นก็คือพระเจ้าอเล็กซานเดอร์นะเนี่ยฝรั่งก็ได้อันนี้ไปศิลาจารึกนี่ทำให้ฝรั่งดีใจมากนะเป็นหลักฐานที่แน่นอนที่สุดเลยก็ไปเทียบแต่ที่ฝรั่งไปเทียบแล้วก็เทียบไปเทียบมาเอาเป็นว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานเนี่ย483ปีก่อนคริสต์แต่ของเรามีหลักฐานของเราตามหนังสือคัมภีร์ที่จารึกมาของเรา543ถ้าเทียบกับเขานะเทียบกับเขามันเป็น543มันก็เลยไม่ลงกันก็ต่างกันไป60ปีเรื่องก็เป็นมาอย่างนี้ก็เอาละทีนี้ก็เล่าต่อไปว่าพระเจ้าอโศกมหาราชก็ครองราชอย่างเงี้ยนะก็เป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่มากแล้วมีอันหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าที่ยอดเสาพระเจ้าอโศกเนี่ยเสาศิลาจารึกเนี่ยพระองค์จะมีรูปธรรมจักรแล้วมีแห่งหนึ่งที่เขานิยมมากก็คือว่ายอดเสาศิลาจารึกนั้นมีสิงห์4ตัวหันหัวไปตัวละทิศ4ทิศและเป็นหลังสิงห์4ตัวนี่คือธรรมจักรก็หมายความว่าอำนาจของรัฐเนี่ยไอ้สิงห์4ตัวนี่ก็คือสิงห์นี่เป็นเครื่องหมายของอำนาจใช่ไหมความยิ่งใหญ่ราชสีเนี่ยบัลลือสีนาฏใช่ไหมแสดงความยิ่งใหญ่สิงห์4ตัวเนี่ยทูลหัวไว้ด้วยธรรมจักรก็หมายความว่าราชอำนาจต้องทูลธรรมจักรนะต้องทูลธรรมเป็นใหญ่นะฮะนี่ยอดศิลาจารึกพระเจ้าอโศกเนี่ยอันหนึ่งที่เขานิยมมากก็อันเนี้ยอันที่มีสิงห์4ตัวหันหัวไปคนละทิศก็คือมีอำนาจครบทุก4ทิศเลยทุกดินแดนแล้วก็แบกธรรมะธรรมจักรไว้นี่ตอนที่อินเดียได้เอกราชจากอังกฤษมาเมื่อปี1947ก็มาคิดจะเอาอะไรเป็นสัญลักษณ์ตาแผ่นดินหนึ่งแล้วอะไรเป็นเครื่องหมายในธงชาติของตัวเองแม้ว่าพระเจ้าโศกจะเป็นพุทธแต่เพราะอินเดียไม่มีกษัตริย์ไหนจะยิ่งใหญ่กว่านี้ทั้งที่อินเดียปัจจุบันเป็นฮินดูไปแล้วก็ต้องยอมเอาหนึ่งเอาตราธรรมจักรไปเป็นเครื่องหมายในธงชาติของอินเดียให้ดูเถอะปัจจุบันเนี้ยธงชาติอินเดียมีตราธรรมจักรนะฮะจะกี่ซี่ไม่รู้ไม่ได้นับดูอาจจะเป็น37ซี่ถ้า37ซี่ในตราธรรมจักรแบบนั้นเขาเรียกว่าเครื่องหมายของโพธิปักขิยธรรม37ประการนะฮะตราธรรมจักรเนี่ยมีแบบหนึ่งใช้37ซี่โพธิปักขิยธรรม37คือได้ยินไหมฮะไม่ได้ยินเนี่ยต้องเรียนแล้วนักธรรมตรีมีในธรรมวิภาคตอนหน้าสุดท้ายเลยนะอ้าวอันนี้ส่วนหัวสิงห์นั้นก็ได้ไปเป็นตราแผ่นดินของประเทศอินเดียนั่นเครื่องหมายของอำนาจใช่ไหมเนี่ยปัจจุบันอินเดียยังใช้อยู่เลยทั้งที่เป็นประเทศฮินดูเนี่ยก็เพราะนับถือพระเจ้าอโศกหันกลับไปพระเจ้าอโศกมหาราชเมื่อพระองค์สิ้นไปแล้วก็พระราชโอรสก็สืบอำนาจต่อมาพุทธศาสนาก็รุ่งเรืองใหญ่พระเจ้าอโศกได้ส่งก็เ ็จัดสังฆทานครั้งที่3ด้วยใช่ไหมแล้วก็ส่งพระศาสนทูต9สายไปเผยแผ่ศาสนาในประเทศต่างๆซึ่งคงจะไปถึงอียิปต์นะแล้วก็มาทางเราเนี่ยมาสุวรรณภูมินะแล้วก็แหล่งสำคัญที่ยืนยงก็คือศรีลังกานะส่งพระราชโอรสไปเองคือพระมหินแล้วก็พระราชธิดาที่เป็นภิกษุณีชื่ออะไรชื่อสังฆมิตรนะไปประดิษฐานพุทธศาสนาที่นั่นนะตั้งวงภิกษุภิกษุณีสงฆ์ในลังกาขึ้นมานี้พระเจ้าอโศกสวรรคตแล้วพระราชโอรสก็สืบมาได้ประมาณ50ปีเพราะเหตุที่กษัตริย์พุทธเนี่ยใจกว้างคือไม่ถือเลยพระเจ้าอโศกนี่จะจารึกไว้ด้วยซ้ำบอกว่าให้ทุกคนนับถือศาสนาไหนก็อยู่ร่วมกันฟังธรรมของกันและกันนะฉะนั้นในราชสำนักก็มีพวกพราหมณ์อะไรอะไรเป็นปุโรหิตเป็นราชการอยู่นี่พวกพราหมณ์เนี่ยบอกแล้วว่าเขาแค้นอยู่ใช่ไหมแค้นพุทธศาสนามากเขาต้องการจะอำนาจคืนนี่พอถึงรุ่นเหลนพระเจ้าโศกประมาณว่าพระเจ้าโศกมหาราชสวรรคตไปได้ในราว50ปีได้อำมาตย์ก็ทรยศนะปรงพระชนพระเจ้าบดินทร์ที่เป็นหลานเหลนของพระเจ้าอโศกมหาราชแล้วก็ตั้งราชวงศ์ใหม่ชื่อราชวงศ์สุงฆะนะราชวงศ์สุงฆะเป็นราชวงศ์ฮินดูพอขึ้นครองอำนาจก็กำจัดชาวพุทธทันทีนะก็ถึงกับให้ฆ่าหัวชาวพุทธนี่ตำนานบางอันว่างั้นนะแต่พอดีว่าพวกราชวงศ์สุงฆะเนี่ยครองอำนาจไม่ได้หมดแคว้นของพวกนี้ก็แตกกระจัดกระจายไปแคว้นมคธนี่ไม่ได้อยู่อย่างเดิมไม่ได้ใหญ่อย่างเดิมก็แตกกันไปเช่นแคว้นแบคเตียเขาก็เป็นเอกราชเขาทีนี้พวกกรีกแบคเตียแคว้นโยนกเนี่ยตอนนี้เป็นพุทธหมดแล้วนะฮะแล้วพุทธศาสนากลับไปเจริญที่แคว้นโยนกที่แบคเตียเนี่ยและรวมทั้งแคว้นอื่นๆด้วยที่ใต้ลงมาที่ไม่ใช่แคว้นของมคธเองคือสุงฆะนะอันนี้ตอนนี้อาณาจักรอินเดียชมพูทวีปก็เรียกว่าแตกเป็นอาณาจักรเล็กๆน้อยๆลงไปเวลาก็ผ่านมาพุทธศาสนาก็รุ่งเรืองอยู่ที่โน่นที่นี่ก็จนกระทั่งผ่านมาถึง160ปีก่อนคริสต์ศักราชนะก่อนคริสต์ศักราชที่ทางโยนกเนี่ยนะแถวๆเหนือที่เป็นพวกกรีกนับถือพุทธศาสนาเนี่ยก็มีกษัตริย์ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นมาชื่อว่าพระเจ้าเมนันเดอร์นะเมนันเดอร์นี่ก็คือพวกลูกหลานแม่ทัพกรีกก็ตอนนั้นก็แผ่อาณาจักรลงมาทางนี้นะมียกทัพมาถึงปาตลีบุตรเลยก็มีนะฮะอันนี้เมนันเดอร์นี่เรียกเป็นภาษาบาลีว่าพระเจ้ามิลินทะใครเคยได้ยินบ้างนะนี่แหละมิลินทะพระเจ้ามิลินทะนี้ก็มานับถือพุทธศาสนาเป็นกำลังสำคัญของพุทธศาสนาได้โต้วาทะกับพระนาคเสนพระนาคเสนก็ได้โต้ตอบไปก็เกิดเป็นคัมภีร์เรียกว่าคัมภีร์มิลินทะปัญหาเนี่ยคือคัมภีร์ที่พระนาคเสนได้โต้ตอบกับพระเจ้าเมนันเดอร์พวกเมนันเดอร์เป็นพวกกรีกเพราะฉะนั้นพวกนี้จะมีหัวทางปรัชญามากชอบคิดอันนี้เป็นอันว่าแบคเตียพวกนี้คันธาระอะไรพวกนี้ก็เป็นอันว่านับถือพุทธศาสนาพุทธศาสนาก็รุ่งเรืองต่อมาเนี่ยอันนั้น600 160ปีก่อนคริสต์ศักราชตอนนี้ที่ศักราชของเขาของเรามันไม่ตรงกันของเราบอกพระเจ้ามิลินเนี่ย500ปีหลังพุทธกาลก็หมายความพ.ศ.500ของเราบอกพ.ศ.500ของฝรั่งบอกว่า160ปีก่อนคริสต์อันนี้เราต้องเทียบประวัติศาสตร์2ฝ่ายปีก็ไม่ตรงกันอย่างน้อยก็ต้องผิดกัน60ปีแต่รายนี้ต่างกันเกิน60ปีเอาละพระเจ้ามิลินทะเกิดขึ้นมาตอนนี้พุทธศาสนารุ่งเรืองแถบนั้นก็คืออัฟกานิสถานปากีสถานปัจจุบันนะศิลปะคันธาระที่กรีกเอามากรีกมาจากพวกของเขานี่เขาก็มีพวกศิลปินพวกช่างอะไรต่างๆมาสร้างก็มานับถือพุทธศาสนาแล้วก็เลยเอาศิลปะกรีกเนี่ยมาสร้างศิลปกรรมทางพุทธศาสนาทางอินเดียเดิมเนี่ยทางพุทธของชมพูทวีปเนี่ยจะถือว่าไม่ยอมสร้างพุทธรูปเป็นการไม่เคารพอย่างพระเจ้าอโศกมหาราชเนี่ยมีพวกศิลาเยอะสถานที่สำคัญเป็นศิลาแต่ว่าจะไม่มีพุทธรูปจะมีแต่สัญลักษณ์ก็คือว่าถ้าเป็นต้นสาระ ็มีแท่นอยู่ข้างล่างถ้าเป็นสาระเดี่ยวก็เป็นตอนประสูติถ้าเป็นสาระคู่มีพระแท่นบรรทมอยู่ก็เป็นที่ปรินิพพานนะถ้าเป็นต้นโพอยู่มีแท่นก็เป็นตรัสรู้อะไรงี้เป็นต้นนะเป็นเครื่องหมายเอานะอันนี้อย่างตอนธรรมจักรก็จะมีรูปเป็นไอ้เจ้ากวางกวางหมอบอันนี้เป็นเครื่องหมายแสดงว่าเป็นปฐมเทศนาที่อิสิปตนมฤคทายวันนะฮะนี่อโศกเนี่ยก็ไม่ยอมสร้างพุทธรูปจนกระทั่งมาสมัยกรีกเนี่ยที่แคว้นคันธาระเนี่ยเมื่อพุทธศาสนาเจริญในดินแดนคันธาระในแคว้นรวมทั้งแคว้นบัคเตรียโยนกเนี่ยนะถึงกันหมดก็เลยศิลปะทางพุทธศาสนาแบบกรีกก็จะเลยรุ่งเรืองขึ้นจนกระทั่งเกิดพุทธรูปขึ้นเกิดพุทธรูปขึ้นก็บางพวกก็บอกในราวพ.ศ.500นะถ้าเทียบของเราพ.ศ.500ก็สมัยพระเจ้ามิลินแต่ถ้าเอาศักราชของฝรั่งก็ต้องเลยมานั้นก็หลังจากพระเจ้ามิลินบางพวกก็เลยบอกมาสมัยพระเจ้ากนิษกะเอาละแปลว่าพระเจ้ามิลินทะก็ครองราชอยู่ต่อมาพุทธศาสนาก็รุ่งเรืองมาจนกระทั่งต่อมาอีกนะพวกแคว้นแบคทีเรียโยนกของกรีกเนี่ยก็ถูกชนเผ่าจากอาเซียกลางเข้ามาตีนะก็มีชนเผ่าสกะเข้ามาชนเผ่าสกะนี่มาตั้งราชวงศ์กุสานมารบชนะพวกกรีกนะก็เลยยึดเมืองแบคทีเรียได้แล้วก็กินลงมาแคว้นคันธาระเนี่ยนะ